Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 21 Mart Çarşamba. Yıl 2018, ay 3, gün 80, Kasım 134. 1439 Hicri Recep 3, 1434 Rumi Mart 8. Nevruz, ilkbaharın birinci günü kutlu olsun. Orman haftası. Aşık Veysel'in vefatı 1973. Günü tarihi Nevruz, günü malumatı Nevruz, ilkbaharın başlangıcı. Dün gece güneş Koç, Hamal burcuna girmiş ve ilkbahar başlamıştır. Nevruz yeni gün demektir. İlkbahar herkese mutlu olsun. Günün şiiri. Dostlar beni hatırlasın. Ben giderim, adım kalır. Dostlar beni hatırlasın. Düğün olur, bayram gelir. Dostlar beni hatırlasın. Can bedenden ayrılacak, tütmez baca, yanmaz ocak. Selam olsun kucak kucak. Dostlar beni hatırlasın. Aşık Veysel. Aşık Veysel. 45 yıl önce bugün 21 Mart 1973'te büyük halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu Sivrialan köyündeki evinde vefat etmişti. Yunus'tan bu yana halk şiirinin son halkısı sayabileceğimiz Aşık Veysel'in şiirlerinde türkü geleneğinin özüne ve sözüne derinden bir bağlılık, sanki uzun bir sabrın meyvesi olarak kazanılmış sıkı bir düzen içinde rahatça konuşabilme özelliği çok önemlidir. Günün malumatı, yeni yılın talihi, zayiçe. Eski takvim bilginleri her yeni yılın talihini öğrenmek için o yılın zayiçesini çıkarırlardı. O zamanın bilginleri binlerce yıldan beri, yani güneşin 12 burca geçişine göre her yılın talihine bir hayvanın hükmettiğine inanırlardı. Bu hayvanlar sırasıyla şunlardır: öküz, kaplan, tavşan, balık, yılan, at, koç, maymun, kuş, köpek, domuz ve fare. Her yılın zayiçesi Mart'ın 20'sinde veya 21'inde güneşin koç burcuna girdiği an başlar ve bugüne Nevruz denir. Bu yılın talihi 21 Mart'a kadar maymun, 21 Mart'tan itibaren de tavşana bağlıdır. Günün tarihi 21 Mart Nevruz, her yıl güneşin koç burcuna girip güneşin gündüze eşit olduğu ana Nevruz'a girilir. Nevruz yeni gün demektir ve her şeyin yeni bir bahar gibi tazelendiği bir başlangıç olduğuna inanılıp Karadeniz Havzası, Balkanlar, Kafkasya, Batı ve Orta Asya gibi birçok yerde 3000 yılı aşkın bir zamandır kutlanır. Kış ve bahar faslı. Kış faslı 2014 Aralık ayının 21. gününden başlayarak 90 gün sürdükten sonra bugün sona erdi. Bahar faslı ise Mart'ın 21'inden başlayarak 92 gün sürerek Haziran'ın 20'sinde sona erecektir. Büyük Saatli Marif Takvimi. Mustafa Ibrahim, Allah Allah. İbrahim, Mustafa İbrahim. Allah'ı, Allah'ı, Allah'ı İbrahim, İbrahim, İbrahim, İbrahim. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, bir açılış yapacağız ama ondan önce tarihte bugün, yani 21 Mart, çarşamba günkü saatli marif takviminde bir ufak hata vardı. Ben de düzeltmeden okudum. Onun için de özür dilerim. Kış ve bahar faslı bölümünde kış faslı 2017'nin, yani geçen senenin Aralık ayının 21. gününden başlayarak 90 gün sürdü ve bugün sona erdi. Bahar faslı da bugün başlayıp 21 Mart'tan 92 gün süreyle Haziran, 20 Haziran'da sona erecek. Saat-ı Marif takviminde 2014 yazıyordu. Bunu da böyle söylediğim için düzeltir, özür dilerim. Ve ondan sonra da başlayalım konumuza. Girişteki çaldığımız parça Queen grubundan Mustafa adlı parçaydı. Eğlenceli bir parça. Bunun neden çaldığımız konusunda da gelsin Eduardo Galeano'nun hikaye avcısı. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Hoş karşılanan. 1982 yılında Uruguay'ın Fray Bentos şehri birkaç günlüğüne Hollywood oldu. Daha önce görülmemiş bir kalabalık, binbir gece için giyinmiş eşi benzeri olmayan bir kadınlar topluluğunun eşlik ettiği Arap şeyhi Ebu Bekir Bah kasabı taşıyan benzeri görülmemiş siyah bir limuzine tezahürat yaptı. Krizdeki ekonomimizin kurtarıcısı Uruguay'da bulunduğu süre zarfında vaatler yağdırdı. İnanılmaz yatırımlar, sürüyle yeni iş olanağı, çok yüksek maaşlar ve birikimlerini göz açıp kapayıncaya kadar katlamak isteyenler için iştah açıcı faizler. Bunların cazibesine kimse dayanamadı. Ta ki şeyh bir gece beraberindekilerle birlikte sırra kadem basana kadar. Parmaklarını dolduran onca yüzükten hiç olmazsa birini bile arkasında hatıra olarak bırakmadı ama şehri karşılıksız çeklerle kapladı. Bu kaçamak ziyaret daha sonra yaşanacakların da kehaneti olarak çıktı. Ondan 20 yıl sonra kudretli yabancı şirketler tarihi tekerrür ettirmeye dayanan soylu niyetle geldiler. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de kısaca göz atabiliriz. 1 Mayıs çok önemli. Dün Dünya Serçe Günü'ydü. Bunu da söyleyelim. Doğa Derneği serçesiz olmaz diyormuş. İstanbul, İzmir ve Eskişehir'deki etkinliklerde buluşmaya ve bir etkinlik oluşturup serçe gününe katılmaya çağırıyor Doğa Derneği de. Yani betonlaşma ve parkların kaybolması nedeniyle sayıları pek çok ülkede azalan serçelere dikkat çekmeyi amaçlayan bir gündü. Dün bunu birazcık atladık bir yanetten ama şimdi hatamız hafifçe olsa bir gün gecikmeyle de tamir edelim. En yakın parklarda serçelerle buluşmaya çağırıyor. Çünkü serçelerin nüfusları azalıyor ve Doğa Derneği'nin verdiği bilgilere göre bütün dünyada azalıyormuş. Son 40 yıl içinde sadece Britanya'da serçelerin %68'i yani 20 milyon serçe yok olmuş. Hollanda'da da tehlike altında tür olarak kırmızı listeye alındı. Tabii bu serçelerle beraber çocukluğunu ve büyümeyi geçirmiş olan bizlerin kuşağı için bu farklı bir önem taşıyor. Evet. Halbuki şimdi yeni doğan nesiller pek de bilmiyorlar çevrelerinde görmedikleri için. Bütün dünya daha önce de serçesizmiş gibi geliyor onlara. Böyle bir baseline shift sindrom diye taban kayması sendromu da yaşanıyor. Aynı zamanda yeni doğan nesiller beyaz gergedan denilen hayvanın da ne olduğunu bilmeden bir şekilde hayatlarını sürdürülebilirler. Çünkü dünyanın son erkek kuzey beyaz gergedanı ölmüş dün. Ölmüş değil, aslında uyutulmuş diyorlar ya. Evet, yani yaşlılıktan ötürü kuzey beyaz gergedanların soyları teorik olarak tükenmiş olduğu deniliyor bu, Sputnik'in haberinde. Evet, bu muazzam bir krize de yol açacak tabii. Spermlerin hepsini çekmişler ama. Spermlerin hepsini almışlar, çekmişler. Evet, onu da böyle dişilerin içine sokuyorlar sonra eldivenle girip ama bu... Helen Pilcher'da yazmış suni döllenme bu işi kurtarır diye düşünülüyorsa da yanılıyorlar. İnsanlık büyük bir yanılgı içinde. Ben bunu şimdiden söyleyebilirim. Helen Pilcher'a da bir selam gönderelim. Öyle yazmış. Sudan adlı son beyaz gergedan öldü ve yas tutuyor varmış Kenya'da. Öldürülmek zorunda kaldı. Yaşlı ve hastaydı. Ama spermi türü kurtarabilir diyor. Bence bu imkansız bir şey. Boşu boşuna kendisini aldatmaları insanların da üzücü bir şey. Bu arada Dünya Ormancılık Günü bugün. Dünya Ormancılık Günü'nde Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı ve Britanya ve Avustralya'nın önde gelen üniversitelerinden ikisi East Anglia ve James Cook Üniversiteleri ortak araştırmada çok da saygın bir bilim dergisinde Climate Change'de yeni bir veriler yayınladılar araştırma. Tüyler ürpertici. Gezegen ısındıkça dünyanın bütün büyük ormanlarındaki yaban hayatın yarısı yüzyıl sonuna varmadan ebediyen yok olup gidecek. Yani 30 küsur yıl var. Evet, bitiyor. Bütün büyük ormanlar, evet, bütün büyük ormanlar ve evet, yaban hayatın yarısı gitti gider. Şöyle söyleyelim, eğer acilen fosil yakıtları, yani Türkiye'nin de çok meraklı olduğu kömürü, petrolü, gazı çıkarmayı ve yakmayı hemen bırakma ve en geç 2050'ye kadar %100 yenilenebilir enerjiye, yani güneş, rüzgar, jeotermal gibi radikal tedbirler, siyasi liderler başta olmak üzere topluca alınmazsa durum açıkçası yaş. Dünyanın bütün ülkeleri tarafından 2 yıl önce imzalanan ve fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkacağını söylediği, Türkiye gibi birkaç ülke kaldı, onlar da hala onaylamadı, Paris İklim Anlaşması'nda öngörülen 1,5 derecelik ısınma tavanı, yani endüstri çağına göre bu aşılırsa canlılar alemini artık gerçek bir facianın beklediğini belirtiyor bu araştırma. İşin kötüsü 1,5 derecelik ısınma tavanı artık kaçınılmaz. Yani o aşılacağı kaçınılmaz olduğu konusunda da bilim insanları hemfikir. Ve şöyle de detaylar var. Başta Güney Amerika'nın Amazonları olmak üzere dünyanın 5 kıtasının, yani Asya, Afrika, Kuzey Amerika, Avustralya ve Avrupa olağanüstü zenginliklerindeki zenginlikteki ekosistemlerinde hayat resmen dumura uğrayacak, yani felce uğrayacak. Yani ağaçlarla bütün öteki bitkilerin yarısından fazlası. Ayrıca hayvanlardan memeli, amfibik hayvanların, sürüngenlerin, kuşların, börtü böceğin de en az yarısı bir daha asla geri gelmemek üzere dünyaya elveda demiş olacak. Daha fenası da var. Isınan hava ve ona bağlı olarak çığırından çıkan yağmur örüntüleri, yani pattern deniyor bunlara, artan kuraklık ve fırtınalar Afrika savanlarını, Bangladeş'in balta girmemiş ormanlarını, cengellerini, Brezilya'nın Cerrado Pantanal'ini, Çin'in Yangtze Irmağı deltasını, Karayipler'in Hint Okyanusu'nu ve Avrupa'nın Akdeniz sahil şeritlerini tarumar edecek. Evet. Akdeniz mi? Evet, ama siz bu şekilde konuşurken benim aklıma artık fosil yakıtlardan vazgeçildiği takdirde böyle bu yıkımdan dönebilmenin çok kolay olduğu gelmiyor. Yani işten geçmiş de olabilir bir yandan baktığınız zaman. Dünya ölüyor. Ama yapacak şey bu. Evet, bunun yapacak şey bu. Büyük bir, dün daha Kanada'daki yerlilerin, Amerikalı, Kuzey Amerika yerlilerinin neler yaptığını gördük. Ama Akdeniz mi dedik? Hani şu Türkiye'mizin güneyinde ve hatta batısında uçsuz bucaksız kıyılarının bulunduğu, sahillerin bulunduğu deniz. Ha, o evet. Akdeniz bölgesi ciddi risk altında. Bölgede artan sıcaklıklar, azalan yağış, toprak nemliliği azalıp kuraklık olasılığının artacağı anlamına geliyor. En korkutucu sonuçlardan biri de ormanlık alanların kesilip yakılarak endüstri ve ticarete, lafta çok iyi tırnak içinde, açılması diyorlar ona. Devasa boyutlara ulaşan çevre kirlenmesinden kaynanan habitat kayıpları bu araştırmada hesaba katılmamış. Demek oluyor ki yani habitat yıkımı, istilacı türlerin ve hastalıkların yayılması yüzünden sayısız hayvan ve bitki türü de zaten büyük risk altında. Bir de insan kaynaklı iklim yıkımını ekleyin. 6. kitlesel yok oluş çağına girdiğimiz konusundaki kaygılar büsbütün derinleşiyor. Beyaz gergedan çok fazla bir şey kaybetmemiş bence. Evet. Soyunu tüketerek. Ama iyi haber de var. İyi haber. Profesör Eroğlu, Veysel Eroğlu 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nü hatırlatmış ve daha yeşil bir Türkiye'yi birlikte inşa edelim sloganı ile yeni bir ağaçlandırma seferberliği başlattıklarını bildirmiş. Ne güzel. Kaç eylem milyon? Planı hazırlıyorlarmış. Kaç milyon? Ya sen okumuştun, 23 milyon haneye mektup yolluyorlar. Evet evet. Erdoğan'ın, yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı, daha yeşil bir Türkiye için kaleme aldığı mektubu tam 23 milyon haneye yollayacakmış. 23 milyon mektup manasına geliyor galiba. Ve zarf, evet. İlk mektup Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından merasim esnasında postaya verilecek demişti. Mektuplar PTT tarafından, yani posta, telgraf, telefon, telgraf mı? En basitinden şey olarak bir banka müşterisi olduğunuz zaman bile size soruyor. Bir para çekmeye çalıştığınız zaman ya da herhangi bir işlem yapmaya çalıştığınız zaman. Biz kağıt kullanımını önlemek için bir şeyler yapmak ister misiniz? Makbuz almak yerine internet üzerinden size gönderilmesini ister misiniz diye soruluyor. Bakan Erol hiç hayatında para çekmemiş mi? Ya da Hayır. bir bankamatik kullanmamış mı? İnternet denilen şeyden haberi var mıdır kendisinin? Ormancılık Bakanı olabilir ama internet denilen bir şey de var. Evet. O kadar balta girmemiş bir alanda yaşamıyordur herhalde. Mühendis o. Mühendis. Bir gün bekliyormuş şeyini. Evine gitmek üzere bir araba durmuş. Hocam bırakalım sizi diye. Öğrencilerden biri zannetmiş. Bir bakmış. Kim? Erdoğan. Erdoğan. Öyle tanışmışlar. Araba. Düşünsene de. Arabayla. Onu da anlattı. O gün bugündür. Beraber. Beraberler. Ne güzel. Bu çok zaman önce oluyor. Profesör Eroğlu 2007'de başlattıkları ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2 milyardan fazla fidanı toprakla buluşturduklarını düşün. 2 milyar. Ve 2011'deki yeni seferberlikte toplam 4 milyara ulaştı demiş. Geçen yıl sadece 300 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Yani bir baksan bütün dünyada 2 milyar fidan mı? İklim yıkımı var bak Can. Tamam dinliyorum. Ormanlarla yaban hayatın büyük felakete duçar oldu. Yani her şey bitti sayılabilir. Bitti evet. Bence bitti. Böcek filan. İnsanlık da aynı zamanda. Dünyanın her yerini bekleyen bir tehlike değil. Bazı ülkelerde yani Türkiye'de mesela durum fevkalade iyiye gidiyor. Işte. Milyarlarca filan dikiliyormuş. Evet. Baksana. Adeta bir mucizeye tanık olmaktayız. Tansık. Yani internet sitesinden Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden müjdeyi alıyoruz. 23 milyon haneye yollanacak yani. Bu küresel ısınma var, bir de ulusal serinleme var. Bir de hala mektup gönderiyorlar, ben de onu anlamıyorum. Şey serinlemesi, ruh serinlemesi, bunları okuyunca yeni bir eylem seferberliği. Yani bak, bugün Dünya Ormancılık Günü'nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlatıyoruz yeni bir ağaçlandırma seferberliğini. Kaç tane dikilecekmiş orada? 300 milyon. Yok sadece Beştepe'de. Beştepe'de bilmiyorum ne kadar. Orası önemli. Ayrıca İstanbul'da tamamladığımız Central Park'ın 4 katı büyüklüğündeki Kanuni Sultan Süleyman Şehir Ormanı açılışını canlı bağlantıyla gerçekleştiriyoruz. Kanuni Sultan Süleyman Central Park. Yes. Or something like that. What are we talking about? What is this? Where is the Kanuni Sultan Süleyman Park? What's up duck? Nerede Kanuni Sultan Süleyman Park'ı? Bilmiyorum. Bugün canlı bağlantıyla bak bugün internet mi? Kullanmıyor diyordun. Benimle alakası yok internet bağlantısının lütfen. Açık Radyo stüdyolarında Wi-Fi çalışmıyor şu anda. Giremiyorum. Hayır, mektupla haberleşelim. Bakandan bahsetmiştin. Bakandan mı? Bakan, tamam. Bakan canlı bağlantı yapıyor. Program çerçevesinde Türkiye geneli ve o ille alakalı bakanlığın yatırımlarını ihtiva eden broşür, tohum da varmış içinde. Ay ne güzel. Sayın Cumhurbaşkanı'nın mektubunu posta yoluyla takriben 23 milyon hanedeki vatandaşlarımıza bir zarf içinde ulaştıracağız. Yerli miymiş tohum? Tabii. Herhalde yani. Millidir o zaman. Ya. Ayrıca bir itirazım varsa. Ne tohumu? Talebin varsa, tavsiyen varsa bak Can, önemli. Tenkitin varsa, eleştirin. Başımız derde girmesin sonra. Hepsini yollayabilirsin. Hayır öyle diyor. Bilgileri var. Gelecek tohum ondan sonra. De var. Soracaklar ne tohumu diye. Ne cevap vereceğim? Gavur tohumu siz dersin. Supi'nin hikayesini biliyorsunuz. Bir elinde Das Kapital. Neyse. İşte iyi haber kötü habere karşı görüldüğü gibi yeryüzünde birbirine karşı iki ana akım mevcut. İyiler ve kötüler. Evet, bir yandan dünyanın bütün büyük ormanları bitki ve hayvanlarıyla birlikte insan kaynaklı iklim yıkımı yüzünden öbür dünyaya göçerken bunun tam karşısında kötüler. Gülümseyen bir akım iyiler. Küresel ısınmanın değil ulusal serinlemenin hüküm sürdüğü yerküre köşesi Türkiye fosil yakıt enerjisi kullanarak ağaçlardan üretilmiş kağıtlardan imal edilmiş 23 milyon zarf ve 23 milyon mektupla ağaçlandırma seferberliği. Buna devrim de diyebilir miyiz Can? Belki ikinci ya da üçüncü mü? İkincisi oldu galiba endüstri devriminin. Evet. Üçüncüsü olabilir belki. Dört. Bilmiyorum. Belki retro bir devrim olarak. Red Revolution gibi bir şey olabilir belki. Evet, aynen böyle. Şimdi iyi haberi de vereyim. Basında sağlık ödülleri sahiplerine verildi. Kim kazanmış? Ve Açık Radyo'da bu alanda bir şey kazandı ve İstanbul Tabip Adası'nda her yıl düzenlenen 14 Mart Tıp Haftası basında sağlık ödülleri kapsamında radyo programı dalında Gezegenin Geleceği programıyla ödülü kazandı. Uygar Özesmi, onu da tebrik ediyoruz. Açık Radyo'yu da, biz de kendi kendimizi tebrik ediyoruz. Yazılı basın haber kategorisinde de Doktorların Kalbi Kırık haberiyle Hürriyet Gazetesi'nden Mesude Erşan'a verilmiş haber. Evet, tarihte bugüne de kısaca göz atalım. Şimdi bu haberlerin üzerine New Orleans'de 1778'de bugün New Orleans'de Amerika Birleşik Devletleri Louisiana'da büyük bir yangın ve şehri mahvetmiş. 1965 yılında Dr. Martin Luther King Jr. 3000'den fazla insanı 3. ve nihayet çok başarılı olan sivil haklar, vatandaş hakları yürüyüşünü Selma'dan başlatıp Alabama'da Montgomery'ye yürüttü. Sonra kendisi anti-emperyalist tavırları filan dolayısıyla da öldürülecektir, biliyorsunuz. 2006'da da sosyal medya sitesi Twitter kurulmuş. Evet, ama bu aralar en fazla tartışılan şey platform Facebook. Çok acayip işler dönüyor. İşin içinde hiç ummadığınız kişiler bile çıkabiliyor. Zuckerberg gibi. Evet, bunu bir seneden beri zaman zaman, yani bir sene öncesinden başlayarak zaman zaman takip ettik. Çok önemli bir haber. Ona da birazdan geçeceğiz. İki şey daha söyleyeyim doğayla ilgili olarak. Çok berbat iki haberim daha var maalesef. Hatta üç. Üç mü? Yani dört de derseniz artık zaten ilk yarım saati herhangi bir şekilde hayırlı bir şey söylemeden kapatmış olacağız. Yok, söyledim. O ayrı. İklim, o her zaman olan şey. İklim seferberliği, ağaçlandırma, yeşil. Fransa'nın kuş popülasyonu muazzam bir çöküşe uğradığı açıklanmış. Ajans France Presse haberi bu. Yani üçte biri oranında düşmüş son 15 yıl içinde. Son 15 yıl gerekçe içinde olarak ne gösteriyorlar? Düşmüş. Pestisit. Böcek öldürücüler, kimyasallar, organik tarım yapılmadığı için oluyor. Muazzam bir şey, katastrof demiş yani. Benoît Fontaine, yani bir biyolog, doğa koruma biyologu, Fransa'nın Ulusal Müzesi'nde, Doğal Tarih Müzesi'nde araştırma yapanlara, tam bir çöle dönüyor Fransa, bütün doğal hayat demiş. Büyük bir rezalet. Ve pestisitleri önleyemiyorlar. Bir ikincisi, Avustralya'ya gidiyoruz oradan, Okyanusya'ya. Avustralya kıtasında da karbon bombası patlamış ve Batı Avustralya'nın Shark Bay diye adlandırılan, yani köpek balığı koyu körfezi ya da %22'si oradaki yosunların, seagrass diyorlar onlara, deniz otluğa, %4'te 1'ine yakını, %22'si yok olup gitmiş. Sadece bir tek sıcak hava dalgasında, 2010 ile 2011 arasında görülen sıcak dalgasında. Bu da ayrıca karbon bombası, müthiş bir, milyonlarca, 9 milyon ton karbon sadece o yıl havaya, atmosfere saçılmış. Bir de dün söylemiştik, devamını iklim açık yeşilde konuşuruz, ama iklim değişikliği yakında muazzam bir kitle hareketine yol açacak. Dünya Bankası'nın uyarısı, 140 milyon insana yer bulmak zorunda kalacak dünya demiştik. Nerede yaşayacak bu insanlar diye sormuştuk. Evet, sormuştuk. Onun cevabını senden ve Selahattin'den bulmanızı ve bugüne getirmenizi söylemiştim. Ama Sivas diye söylemiştik, konuşmuştuk kendi aramızda ama tersinde bir göç. bu arada da 5 milyar insanın ne? 5 milyar yani dünya nüfusunun 3'te 2'si 2050'ye kadar su sıkıntısı içine düşecek. Şu anda kaç kişi var dünyada? Yani 7,5 milyara yakın. Fazlaymış. Yeni bir Birleşmiş Milletler raporu insan kaynaklı bütün bu altyapılardan vazgeçilmesini söylüyor. 2050 yılına gelindiğinde 9.8 milyara, 100 yılın sonuna gelindiğinde 11.2 milyara ulaşması bekleniyormuş 2017 rakamlarına göre. O 2017'de açıklanan yani bir belki azalır diye de bir ümit var. Fakat çıkmasın savaş. Birleşmiş Milletler ne diyor? Ne diyor? Su sıkıntısı 5 milyar, yani dünyanın 3'te 2'sinin neredeyse su sıkıntısına düşeceğini söylüyor. Hem de 28-30 yıl içinde. Fakat başka bir sorun var. Su da yok. Yok, önlemek için çok önemli bir şey söylüyor ama bunu gel de anlat şimdi. Kime? Türkiye'deki ve dünyadaki yetkililere baraj filan yapmayın. Doğal doğal yani, su şeyleri yapın demiş. Olur mu öyle şey ya? Dalga mı geçiyorsunuz? İnsan yapımı su altyapıları yapılmayıp doğal irigasyon, doğal sulama yapın. Yoksa olmaz demiş. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca açıklanmış zaten. Baraj ve göletlerdeki yetiştiricilikten 823 milyon liralık katkı sağlanmış. Bundan önemli mi? Oradaki yetiştiricilikten ülke ekonomisine 823 milyon lira katkı sağlanmış. Bunu olduğu gibi hemen Birleşmiş Milletler'e yolla. Türkiye farklı ve çok başarılı de. Bir de Profesör Eydoğan'dan Kanal İstanbul'la ilgili uyarı var. Aşırı yüklemeler deprem getiriyor diyor. Ve büyük deprem fayları harekete geçtiğinde çevresindeki fay hatlarında artçı şoklar da yaratabilir demiş Haluk Eydoğan. Altın saatlerde daha etraflı ele alınabilir ama asıl konu Kanal İstanbul'u yapmayın demiş. 2014'te Küçükçekmece Gölü altındaki bu fay hatları raporlandı. Büyük deprem fayları harekete geçtiğinde diri fay deniyor bunlara galiba. Çevresindeki fay hatlarında artçı şoklar yaratabilir. Aşırı yüklemelerde deprem getirdiğini biliyoruz. Bunun da tartışılıp modellenmesi lazım demiş. Bittiyse ben iyi haberi verip ara vermek istiyorum. Evet, müsaadenizle. Çok fazla güzel haber vermedik bugün ama iyi bir haberi ben şimdi söyleyeyim. Nesli tükenen yaban atları geri dönmüşler efendim. Yılkı atları ha? Yılkı atları evet. Moğol bozkırlarının yabani atları geri dönmüş. 1960'lı yıllarda soyunun tükendiği düşünülen Taki yaban atlarının sayısı geniş çaplı bir yeniden yetiştirme projesi kapsamında 300'ü geçmiş. Doğada serbest olarak dolaşıyormuş bu hayvanlar Hustayi Milli Parkı'nda. Özel koruma altındalarmış. Çok güzel, çok sıcak kanlı olduğu görülen hayvanlar bunlar ama fazla yaklaşmamak lazım. Zira nesilleri yeni tükenmiş. Bir daha tüketmeyelim. Neyse, ama bakın, gergedanlarla oynaşırlar onlar beraber. Kalmadı. Beyaz gergedanlar. Kalmadı. Suni dölleme. Peki o zaman şimdi arayı vereceğiz ama Birleşmiş Milletler'in 104 bin sivilin Afrin bölgesini terk ettiği haberiyle açalım. Evet, açarız orada zaten ikinci bölümde. Savaş ve barış haberleri olacak. Savaş ve barış haberleri, bir de hukuk haberleri. Evet. İnsan Hakları Mahkemesi, gazeteciler ve yazarlar, akademisyenler Alpay ve Altan'ın, yani Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Evet. Ve bu çok önemli bir karar. Rıza Türmen de eski yargıç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı, keyfi tutuklamalara son verecek bir karar diyor. İfade özgürlüğü bakımından önemli ve anayasanın 90. maddesi gelince uyulması gereken, yani Türkiye'yi bağladığı için çok önemli bir karar geldi. Birleşmiş Milletler'den bir de o hali bitirin çağrısı geldi. Bunların üzerinde konuşacağız. Açık Gazete. Söyleyin dili gözle gel, zulmedip de imayeni kayırma, zulmedip de imayeni kayırma. Nefsine uyup da özün ayırma. Şaşkın olup gezme, bayırda. Uçarsın kaya dayı, yolu gözle gel. Dünyana tapıp otlara yanma. Dünyana tapıp otlara yanma. Sivaf'a girip de ölürüm sanma. Kuzgun gibi bunda yerleşe konma. Duduyorsa şeker balı gözle gel. Mürt güvenilir dileğiş sana bu hanı. Verdiler sana bu hanı. Hatire deyip de incitme canı. İlk aneden doğuyacağız sen seni. Sakın diri bilmeyi, ölü gözle gel. Sakın diri bilmeyi, ölü gözle gel. Aşık Veysel'den dinlediğimiz bir türkü, bir ozanın, yani türkü mü diyelim bunlara, şiir de, ikisi birden söylenebilir bir şey. Ve 5 günlük dünyada adını taşıyan bir türküydü. Sivas'ta Şarkışlı'da Sivri Alan köyünde doğmuştu. 7 yaşında çiçek hastalığı sonucunda bir gözünü kaybetmiş, sonra bir gözünü de başka bir kazada kaybedince ama olarak sürdürdü hayatını. Oyalansın diye aldığı sazla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başlayıp sonra da kendi sözlerini yazıp söylediği aşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden biriydi. Ölüm yılı 45 yıl önce andık onu da. Saatli Marif takviminin de isabetle belirttiği bir değerlendirmeye göre şiirlerinde türkü geleneğinin özüne ve sözüne derinden bir bağlılık, sanki uzun bir sabrın meyvesi olarak kazanılmış ama sıkı bir düzen içinde rahatça konuşabilme özelliği çok önemlidir diyor. Hakikaten iyi bir değerlendirme olduğunu söyleyebiliriz bunu. Bu arada bir dün bazı dinleyicilerden de olumlu yankılar aldığımız bu Irak hazinelerinin planlı olarak yağmalanmasında ta 2003 yılında 19 Nisan'da yayımladığımız Entalbot imzalı bir yazıyı söylerken benim aklıma takılmış bir şey vardı. Büyük bir yangın dan bahsediyordu. Yangın niye o zaman, talan varsa bir yandan da niye yangın sorusu, yani daha okurken aklıma takılmıştı. Sonradan yazıya bir daha bakınca anladım. Kundaklamanın tek amacı daha sistematik bir suç zincirinin örtbas edilmesi olduğu sonucu çıkıyor işgalde. Çünkü asıl şeyleri götürmüşler önceden. Sanki yoksullar işte yağmalıyorlar, bak evet, yakıyorlar. Onların üstüne atmak için yapılmış bir evet, şey yani. Bu da aslında Nazilerin kullandığı yöntemin aynı diyor, Amerikan ordusunun işgalci, istilacı ordunun. İlginç bir şey. Bir hırsızlık haberinden de ben bahsedeyim. Avustralya'dan da bahsediyorduk. Onun üzerine konuşulabilir belki. Megalodon köpek balıklarını bilir misiniz? Evet. Bu tür köpek balıklarının 1.6 milyon yıl önce yok olduğuna inanılıyormuş. 15 metre uzunluğuna sahip köpek balıklarının diğerlerine göre 3 kat daha ağır olduğu da aynı şekilde verilen bilgiler arasındaymış. Batı Avustralya'daki Lingaloo sahil güvenlik dünya miras listesi parkında bulunan ve gizli bir bölmede tutulan bu megalodon köpek balığına ait bir diş çalınmış. 2.6 milyon yıl önce öldüğü tahmin edilen bu köpek balığının 15 metrelik dev köpek balığına ait olan dişi kimliği bilinmeyen kişiler tarafından çalınmış. Gizli bir yerde tutuluyormuş. Sadece birkaç kişi biliyormuş. 8 santimetrelik dişi birileri yürütmüş. Bu konu hakkında konuşan yetkililerden biri olan Hogstrom, dişin saklandığı yeri gizli tutuyorduk. Yanlış bir kişiye söylenmesi bizi bu duruma düşürmüş olabilir. Dişi çalan ne aldığını bilmeyen ya da koleksiyonunu eklemek isteyen bir amatör koleksiyoncu öyle. Olabilir zengin demiş. Zengin koleksiyoncular. Ya da kara borsada okutmak istemiş olabilir demiş. Yani Bağdat sokaklarındaki kargaşadan dem vurup müzenin yağmalanmasını ve kütüphanenin kundaklanmasını, Iraklıların zenginliklerini koruyamayacak kadar aciz ya da isteksiz ya da bunu yapamayacak kadar fakir ve vurdum duymaz olduğunu gösteren bir kanıt olarak kullanıyorlar diyor. Diyordu yazıda. Madem öyle, bu eserler Amerikan müzelerinde ya da özel koleksiyoncuların elinde daha iyi korunacaktır, öyle değil mi? Evet evet. Aç gözlü ve en aç gözlü ve zorba kesiminin çıkarları dünyanın bunlar. Her şeyin paha biçilmez sanatsal ya da bilimsel değerlere sahip bir eserin bile piyasa değeriyle ifade edilmesi gerektiği ilkesinden hareket ediyorlar. Değerden de kastettikleri şey bir tek şey, biliyorsun, fiyat. Evet. Çünkü yani Bağdat Müzesi'nden, Irak Ulusal Kütüphanesi'nden ya da köpek balığı dişinin değerini hesaplamak mümkün değil. Şüphesiz bunlar her şeyin fiyatını bilip hiçbir şeyin değerini anlamayan insanlardan bahsediyor. Mutlu da değillermiş zaten. Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasındaki ülkelerden hiçbiri Dünya Mutluluk Endeksinde ilk 10'a girememiş. Listede Finlandiya'yı, birinci sırada olan Finlandiya'yı, Norveç, Danimarka, İzlanda, İsviçre, Hollanda, Kanada, Yeni Zelanda, İsveç ve Avustralya izlemiş. Yeni Zelanda ve Avustralya dışında hepsi soğuk ülkeler ama insanları mutlu ülkelermiş. Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında hiçbiri mutluluk endeksine girememişler. Demek ki para da mutluluğu getirmiyormuş. Ama Türkiye bunların da istisnası değil. Nasıl ormanlar gününde bütün dünyada ormanlar yok olurken hızla Türkiye'de artıyorsa, mutluluk da azalırken Türkiye'de yükseliyordur eminim yani, bir evet. Araştırma yaparak. Ufak da bir ekleme yapayım Aşık Veysel'le alakalı. Dinleyicilerimizden ve aynı zamanda programcılarımızdan Hande Akkan hatırlatmış. Değiş olarak da nitelendirebiliriz. Değiş. Doğru. Çok teşekkür ederiz. Evet. Türkçe'ye özgü bir şey. Böyle işte. Peki. Şimdi şeyle de devam edelim. İstersen günün en önemli olaylarından birini de Türkiye'ye dönmeden şey yapalım. Bu Facebook meselesi, evet. Uzun süredir takip ettiğimiz dünya oligarşisinin de gene çok önemli bir şey. Facebook'u sil etiketi TT olmuş. Facebook'ta 50 milyon kullanıcının kişisel verilerini 2016 başkanlık seçimlerini etkilemek için kullanmakla suçlanan çok zengin Cambridge Analytica, hiç bilinmeyen bir şirket, onun tepkinin bir yansıması. Hala veriler istismar edildi, regülatörler tetikte, hisselerimiz düşüyor şeklinde ağlıyor Facebook ama doğrudan Zuckerberg'in de bu işin içinde olduğuna dair çeşitli deliller vermiş. Rus oligarklardan Amerikalı zenginlere kadar herkesle paylaşmışlar insanların kişisel, evet, bilgilerini diyorlar. Bunu zaten Nicole Cadwallader yaptığı çok derinlemesine araştırmalarla Guardian'da aylardır sürdürüyordu. Belki bir seneyi aşkın bir süredir biz de aktarmaya çalışıyorduk. Şimdi ortaya çıktı iyice. Çok ilginç bir şey. Sürgünde yaşayan eski NSA çalışanı, oyun bozan dediğimiz whistleblower Edward Snowden, Cambridge Analytica skandalinde Facebook'un kurban değil işbirlikçi olduğunu açıklamış. Evet. En iyi bilecek durumda olanlardan biri bu işin, çünkü eski çalıştığı eleman. Bunlar da burada kullanılan verilerle Brexit'ten Trump'ın seçilmesine kadar birçok yerde kullanılmış. Evet ve yani bütün hem Brexit'i değiştirdi. Yani iki büyük ülkesinin dünyanın durumunu, birinde seçimleri, birinde de Avrupa Birliği'nden çıkma kararını almada tamamen logaritmik hesaplarla yapıldı. Büyük bir suç bu. Ve şeyde Snowden bir istihbarat şirketine benzetmiş zaten. Ve kullanıcı verilerini kötüye kullanan bir politika izlediğini, bu özelliğiyle bir istihbarat şirketini andırdığını belirtmiş. Ve 2016'da da Amerika Birleşik Devletleri Başkan Adayı Donald Trump'ın seçim kampanyası için işbirliği yapıldığında hatırlatmış. Avrupa Birliği bizzat ifadeye çağrılmasını istiyor. Aynı zamanda İngiltere'de bunu isteyenler arasında Zuckerberg'in, Avrupa Parlamentosu'ndan da Zuckerberg'e doğrudan çağrı var. İstifa etmiş zaten. Kim? Zuckerberg mi? Hayır. Cambridge Analytica'nın CEO'su olan çok adı geçen Nix diye bir adam. Ama daha ilginç bir şeyi de söyleyeceğim. Snowden aynı zamanda Rusya seçimleri üzerine de Rusya'da bulunuyor. 2013'ten beri Rusya'da yaşıyor. Amerika'da pasaportunu imha ettiler çünkü kaldırdılar. O yüzden Hong Kong'a geçemedi. Oraya gitmek istiyordu. Hı hı. Ama gidemedi. Rusya'da kaldı uçağı dolayısıyla. Fakat Rusya'yı eleştiriyor şiddetle, kuvvetle eleştiriyor. Ve Rusya'da hem seçim yolsuzluklarını ortaya koyan bir video yayınladı Snowden. Ve Rusya halkını yolsuzluklara ve antidemokratik güçlere karşı geleceğini korumaya çağırdı. Ya ama bu senin güvenliğini de çok tehlikeye atar diye uyarmışlar tabii kendisini. Çünkü orada şey olarak bir mülteci durumunda. Ama şöyle bir cevap yazmış. Dün de günün sözü oldu. Dostlarım diyor bana kendi hükümetimi eleştirdiğim gibi Rus hükümetini de eleştirmenin tehlikeli olduğunu söylüyorlar. Burası ilginç söylediği şey. Ama bir fark yaratabilmemiz için hepimize sınırlı sayıda gün tanınmış durumda, gün verilmiş durumda. Hayat diyor bir şey uğruna yaşamak ya da hiçbir şey uğruna ölmek arasında bir seçimdir demiş. Fark yaratabilmekten bahsediyor. Edward Snowden'a da buradan bir günaydın diyelim. Ve bir de Galeano'nun şey bahsediyordu ya, ilginç bir şekilde Uruguay'a gelen zengin Türkiye'deki neydi, çiftlik? Ne? Bank. Çiftlik bank gibi bir durum bu. Adam gelmiş dağıtmış bu paralar vereceğim demiş gitmiş. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret eden Prens Salman aynen var. Onu söyleyecektim ben de, evet. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman arasında Beyaz Ev'de gerçekleşen görüşmede ağırlıklı olarak silah konuşulmuş. Ve İran'ın konusunda neler yapılabileceği dile getirilmiş. Trump basın mensuplarının üzerine Suudi Arabistan'a son soruları üzerine Suudi Arabistan'a son dönemde satılan 12,5 milyar dolarlık silah satışlarını içeren, buna dair bilgileri içeren bir karton pano göstermiş. Evet, ve silahları gösteriyor, sergiliyor. Yani hala karton pano gösteriyorlar yani. Facebook fakat, neler yapıyorlar? Bu sayede neler yapıyorlar? Ardından da hala karton pano kullanıyorlar. Anlamadığım nokta bu. 55 senatör de devam etsin diye Yemen'de oy verdi ve yani resmen Yemen'de dünyanın en büyük krizlerinden biri devam ediyor. Çocuklar sınırsız sayıda ölüyorlar, hastaneler bombalanıyor, evirler bombalanıyor ve daha korkuncu, işte biraz önce söyledin, difteri gibi, kuş balazı gibi hastalıklar, koleradan kırılıyorlar ve bunu desteklemiş oldular. Yani bayağı 55 senatör devam etsin diye oy kullandı. Buna karşılık ama büyük gösterilerde Amerika Birleşik Devletleri'nde devam ediyor. Savaş karşıtı gruplar, barışçı gruplar bayağı ciddi bir şekilde şey yapıyorlar. Elleri kanlı senatörler devam ediyor ama biz buna izin vermeyeceğiz diye sokaklarda büyük gösteriler de devam ediyor. İdam istemiş Amerika Birleşik Devletleri Başkanı aynı zamanda. Eğer uyuşturucu tacirlerine karşı yeterince sert tedbirler alamıyorsak zamanımızı boşa harcıyoruz demektir. Bu sert tedbirler de ölüm cezasını da kapsar demiş. Duterte'cilik oynuyor. Evet. Kendisi. Duterte de aynı şeyi söylemişti. You're doing a great job demişti ona zaten. Büyük iş yapıyorsun. Aferin sana demişti. Evet, şimdi bir de devam edelim. Çok önemli bir gelişme var. Şam'da pazar yerine roketli saldırıda 29 kişinin öldüğü korkunç bir haber var. 32 kişi yaralandı. Reuters ve Associated Press'in haberi bu. Pazar yeri gene bombalanmış. Reuters'a göre 29, Associated AP'ye göre de 24 kişi hayatını kaybetmiş. 32'de yaralı var. Bu arada Birleşmiş Milletler 104 bin sivilin Afrin bölgesini terk ettiğini söylüyor. Büyük bir sayı çünkü küçük bir yer Afrin. 18 Mart'ta YPG'den alınmıştı. Zeytin Dalı Harekatı'nın 58. gününde alınmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu'na. Sputnik'teki habere göre Birleşmiş Milletler Sözcüsü Andrei Mahecic, Suriye'nin kuzeydoğusunda olağanüstü durum oluştu. Elimizdeki verilere göre geçtiğimiz günlerde gözlenen çatışmaların şiddetlenmesi nedeniyle 104 bin sivil terk etti demiş. Yaklaşık 75 bini terrifata, hep sorduğumuz soru işte bu, nereye gidiyorlar? 29 bini de Nubl ve Zahra bölgelerine yerleşti demiş. Yani bir çeşit böyle şey var. Vaziyet son derece karmaşık, kavraması hayli güç. Mutluluk yaşanıyormuş Hürriyet gazetesine göre ise. Afrin'de kucaklaşma diye vermişler manşetten bu haberi. Terör boyundurluğundan kurtarılan Afrin'de halk yardım eli uzatan Mehmetçik'te kucaklaşıyor ve güvenli bölgelere kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor demiş. Kaç rakam kaç demiştiniz? Evini terk etmek zorunda kalan kişi sayısı? Sadece Birleşmiş Milletler'in dünkü açıklamasına göre 104 bin sivil. Evet ama ya bu yazmıyor Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin haberinde, manşet haberinde. Ama Afrin'de yağmalama iddiaları Fransız haber ajansı Ajans France Presse'in kentte bulunan muhabirlerin aktardığı görüntülerle gündeme geldi. ÖSO savaşçıları kent merkezinde kapalı dükkan, lokanta, evlere girdikleri ve buradan beraberinde yiyecek, elektronik eşya, battaniye ve benzeri şeylerle çıktığını görüntülediler yani. Reuters da öyle. Enkaz sokaklarda askeri araçlar devreye geziyor. Bir yandan Türk Kızılayı ve AFAD gibi kuruluşlar sivillere yardım dağıtıyor ama yağmalama haberlerinin ortasında kent sakinlerinin işte bölgeden kaçtığı belirtiliyor. Bacan'la bütün gazeteler aynı fotoğrafı kullanmışlar bugün. Kucaklaşan ve sevinen insan fotoğrafları ve aynı bölgede çekilmiş. Hmm. Sanki birisi vermiş gibi. Oradaki muhabirlerinden daha ziyade. Yok, çok koordine çalışıyor. Aynı fotoğrafı birden fazla gazetede gördüğünüz Türk zaman şüphelenmez misiniz siz? Yok. Biraz özgün olmalarını beklemez misiniz? Aynı fotoğraf. Metinler farklı. Çok beğenmişlerdir ama estetik olarak ondandır. Olabilir tabii. Evet. ABD'yi çıldırtan tablo demiş Akşam Gazetesi. Çıldırmış ABD. Öyle mi? Evet. Ama başka şeyler de var. Yani farklı kaynaklardan Afrin'de günlük yaşam. Yani bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'nden yağma açıklamaları geliyor. Yağma yapılıyor haberleri var. Bir yandan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi özel mülkleri, siyasi ve askeri tesisleri ve dükkanları yağmaladığını söylüyor. Şarava ve Şehba'ya göç edildiği belirtiliyor ANF'ye göre. Göç yolunu kaldırmaz deniyor. Reuters Kızılay yardım dağıtıyor demiş ama aynı zamanda Kızılhaç Türkiye Kızılay'ının itibarı sıfıra yakın demiş. Taraflı davranıyor demiş yani. Valla bunlardan bahsetmiyor. Habertürk gazetesinin sürmanşetten logosunun hemen yanından verdiği habere göre 3 ay önce Hüsen Seren Serengil ile Hande Yener'i Seda Sayan barıştırmış. İkili balıkçıda buluşmuşlar. Sayan da hadi sarılın deyip küslüğü bitirmiş. Hangi bundan balıkçı? Bahsediyor. Neyse vermeyelim reklam. Valla balıkçı. Der Spiegel'in haberine göre Almanya'nın saygın gazetesi yağma haberlerine yer veriyor ve Türkiye askerleri evlerin duvarlarına Türkiye harfleri püskürtüyor ve elleriyle ne? Aşırı sağcıların Bozkurt işaretini yapıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bahsediyor. Bozkurt işareti mi? Yani ne yaşandı, fotoğrafların anlattığı diye bir şey var. Biyanet'ten de takip edersek Twitter sayfasında Türk Silahlı Kuvvetleri şehirde yıkıma yol açmadığına iddia eden güzel fotoğraflar, işte öncesi böyleydi sonra böyleydi diyor. Afrin After Operation diye İngilizce alt başlıkla koymuş. Operasyondan sonra Afrin'in durumu diye. Yemyeşil ve güzel binalar, beton filan var. Fakat aynı zamanda da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter sitesinde yer alan Afrin fotoğrafının yanı sıra Anadolu Ajansı, Türk Kızılayı Afet ve Acil Durum Yönetimi'nin AFAD'ın insani yardım yaptığını gösteren fotoğrafları da servis ediyor. Çok mutlu mu değil mi bilmiyorum ama bir insana tepsiyle yiyecek falan veriliyor. Evet. Ama başka yerde yayınlanan fotoğraflar, Rudav'da ve başka video ve fotoğraflarda muazzam bir yıkım olduğu görülüyor. Nasıl İstanbul? Yıkım var? Öyle bir şey yok deniliyor. Yeni Şafak gazetesinde binalarda tek kurşun izi yok denilmiş. İşte evet. Çok karışık yani. bu durum. Kılıçdaroğlu da sinirlenmiş bu duruma galip. Bu duruma değil, genel olarak sinirlenmiş. O bu aralar din politikası üzerinden konuşmalarını gerçekleştiriyor. Bunlardan bir tanesi de 18 Mart'taki camilerde okutulan hutbelerde neden Atatürk yok konuşulmuş. Çok sinirlenmiş bu evet, konuya. Evet, Afrin'le pek ilgili değil, memnun değil. Oradan anlaşılan. Ama bu fotoğraflar gerçekten doğruysa, ki ben doğru olduğundan eminim, gerçekten taş taş üstüne kalmamış olduğunu gösteriyor. Ben Biyanet'in... Afrin merkez mi orası? Evet. İstanbul Biyanet Haber Merkezi'nden, Afrin'den fotoğraflar bunlar. Dehşet verici yıkımlardan bahsetmek mümkün. Fakat böyle işte karma karışık şey yapacağız. İbrahim Kalın'da operasyon yapılan kentlerin operasyon öncesi ve sonrası görüntülerini karşılaştırdığımızda sicilimizin ne kadar temiz olduğu açık görünüyor demişti Cumhurbaşkanlığı sözcüsü. Afrin'e giren ÖSO unsurlarının evleri yağmaladığına dair iddiaları da ciddiye alıyoruz. Konuyla ilgili inceleme başlattık diyor. Bazı gruplar emirlere aykırı davrandılar diyor. Buna karşılık Birleşmiş Milletler Örgütü işte Afrin'i terk eden ve artık gıdayla barınma gibi temel ihtiyaçları gidermek için yardıma ihtiyacı olan nüfusun yüz binlerle ifade edildiğini söylüyor. Evet. Birleşmiş Milletler bundan kaygı duyuyoruz diyorlar. Amerika Savunma Bakanı Pentagon sözcüsü de Suriye'deki, Kuzeybatı Suriye'deki durumdan çok kaygılıyız diyor. İnsani yardım ve temiz suya ulaşımı lazım diyor. Avrupa Birliği, belki Cengiz Aktar'la da bunu konuşacağız birazdan. Avrupa Birliği de kaygı duyduğunu belirtiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da oraya Afrin halkı huzur içinde yaşayacak. Biz kendi göbeğimizi kestik. Bununla sınırlı kalmayacağız. Amacımız işgal değil, terör koridorunu ortadan kaldırmak diyor. Ve böyle bir gidiyor. Fakat ben sana bir şey soracağım şimdi. Bir ekleme daha yapayım, ondan sonra ya. Sorun. Evet, aynı zamanda Kılıçdaroğlu bu şeyle alakalı. Önceki gün gerçekleşen kura töreninde HSK üyelerini, hakim ve savcı adaylarının Cumhurbaşkanı ve Başbakan ayakta karşılayıp konuşmalarını alkışlamasıyla alakalı konuşmuş. Cübbelerinize iki delik daha açın, iki düğme daha demiş. Düğmelerde sarayın kabartması olsun, iki düğmeyi daha ilikleyin demiş. Bu konuyla alakalı. Bir de son bir haber daha ekledim, çıkacaksak eğer bundan sonra. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Enerji Bakanlığı toplantısında konuşan Başbakan Yıldırım, Akkuyu'da Rusya ile, Karadeniz'de Japonya ile anlaşıldı. Şimdi 3. nükleer santral için çalışmalar sürüyor. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda elektrik üretimini çeşitlendirme açısından %10'unu nükleer kaynaktan sağlamak demiş, elektriğin, enerjinin. Ama şöyle bir durum var. Akkuyu'da Rusya, Japonlar varmış bir de. Japonların nerede olduğu söylenmiyor. Şöyle bir durum söz konusu. Üçüncü kim? Üçüncü nükleer santrali kim alacak? Benim bildiğim Rusya'da Çernobil vardı. Daiichi vardı Japonya'da da. Three Mile Island vardı yanılmıyorsam. Three Mile Island. Evet, Mile Island vardı. Belki Amerika Birleşik Devletleri ile beraber bir anlaşma yapılır. Nerede nükleer kaza yapmış olan bir ülke varsa, nükleer felakete uğramış olan bir ülke varsa, o da Türkiye'de gelip nükleer santral açabilir. Yapabilir, evet. İsim belirtilmemiş, ülke ismi yani belirtilmemiş bu... ama biz önerimizi sunalım. Cengiz'e de sorarız ama ben sana önden sorayım. Bu Afrin'le ilgili anlaşılmıyor, vaziyet belirsiz. Ama sen Karl von Clausewitz'i tanıyor musun? Evet. Rusyalı askeri analist. Prusyalı. Evet. Almanların atası. Bundan 186 yıl önce yayınlanan Savaş Üzerine başlıklı pek meşhur kitabında pek meşhur bir kavram kullanmıştır. Nebel des Krieges. Ya. Biliyor musun? Savaşın sisi. Hı hı. Bu anlaşılmaz diyor işte. Böyle korursun, sonra savaşın sisi çöker, hiç anlayamazsın. Yani Hasan'ın böreği savaşın sisi diye nitelendirebiliriz. Sisi demişken, sisi de karşı çıkmış Türkiye'ye. Ne diye karşı çıkmış? Fethi sisi. Yağma oluyor filan diye işgale karşı çıkmış hı. Mısır. Birleşik Arap Emirlikleri'de. Evet, öyle şeyler oluyor. Bir yandan da işte Yemen bombalanıyor filan. Peki bunların hepsini savaşın sisi de dahil olmak üzere konuşacağız. 9.30-10 arasında da şeye ağırlık veririz. AİHM kararlarına ve hukuk meselelerine Türkiye'nin. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer günaydın, hayırlı Nevruzlar. Günaydın Cengiz Bey, size de. Size de. Günaydın sana Can. Evet. Evet, Afrin'den herhalde birazcık durum. Afrin'den bahsedeceğiz, Yunanistan, Kıbrıs'tan bahsedeceğiz. Ancak tabii bu yani bu Afrin'den ve bölgemizden bahsederken Amerika Birleşik Devletleri'nin yani daha çok uzun bir zamanda değil, değil mi? 1993'te bu bölgedeki arı kovanına soktuğu çomaktan bahsetmemek mümkün değil. Bunu daima hatırda tutmak lazım. Yani bugün olup bitenlerin herhalde Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a müdahalesi ile çok yakından ilişkisi olduğunu her defasında hatırlatmak gerekiyor. Evet, özellikle 15. yıl dönümü, yani 16. yıla girilmişken Cuma'dan başlayarak, biz geçen Cuma'dan, evet, ama özellikle Pazartesi ve dün çok kapsamlı olarak kapsamaya çalıştık. Hatta 2003'te Bağdat Müzesi'nin yağmalanmasına ilişkin bir yazıyı da çıkarttık ki akıl almaz şeyler oldu. Yani insanlığın, evet, tarihini silmeye yönelik şeyleri de yaptılar. Yani bunu her daim bir kenarda tutmak, buna mim koymak gerekiyor. Yani bu kimya bozuldu yani. Kimya bozuldu. Selefi İslam'da yani yıllardır, 10 yıllardır orada yeşeren Selefi İslam'ın da katkılarıyla, Amerika Birleşik Devletleri'nin de aymazlığıyla bugünlere geldik ve bugünleri yaşıyoruz ve korkarım daha uzun müddet yaşamaya da devam edeceğiz. Maalesef, evet, ben bu konuda da ufak bir yazı kalemi almaya çalışmıştım. Bir de şey var, yani blowback denen bir olay, işte bizzat CIA'in bulduğu bir terim bu, geri tepme, ama sonucu bu işte Selefi İslam'ın, IŞİD'in, El-Kaide'nin, Irak'taki El-Kaide'nin vesaire doğmasının sebebi de Chalmers Johnson'ın çok net olarak yazdığı gibi kitabında blowback. Yani bunlar öyle oldu. Ebu Ghraib hapishanesindeki ve o korkunç işkenceler filan sonucu oldu bunlar yani. Zaten hazırdı doğmaya diyelim. Evet, evet. Ve şöyle bir sondaj okudu. Hala bugün bütün bu kepazelikten sonra, kepazeliklerden, kıyımlardan, katliamlardan, savaştan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan insanların %43'ü bu müdahalenin doğru bir müdahale olduğunu düşünüyormuş, değil mi? Evet, ve sadece birkaç 10 bin kişi öldüğünü düşünüyorlarmış, büyük çoğunluğu, %50'sinden fazlası, ki 3,5 milyona kadar çıkıyor rakamlar. Yani 1,5 ile 3,5 milyon arasında değişiyor sadece ölenlerin sayısı. Tabii, tabii. Evet. Ha, buna mesela İran-Irak savaşı dahil değil. Değil, hayır. Sadece o. Amerika Birleşik Devletleri'nin onda da parmağı var malum. Evet, aynen öyle. Sırf orada 1 milyon insan öldü, biliyorsunuz. Onu da hatırlatalım. Evet. Yani. Akıl alır iş değil yani. Evet. Şimdi gelelim bugünkü yansımalarına ve dolayısıyla Afrin'e. Afrin konusunda uluslararası kamuoyundan, uluslararası camiadan epey bir tepki var. Onları bir derledim. Lütfen. Şimdi ürkek ve çekingen tepkiyi tabii her zaman olduğu gibi Avrupa Birliği. Yani o ödülü Avrupa Birliği kazandı. Ürkek tepki ödülünü. Bu Federica Mogherini var. Dış ilişkilerden sorumlu komisyon başkan yardımcısı. O "I'm very worried" dedi. Yani evet, çok kaygılıyım. Kaygılı, kaygı da değil. Bir de concern var. Çünkü. Endişeli. O da değil. Tam worry bir kademe üstü. I'm very concerned. I'm very concerned. Bir üstü I'm very worried. Korkuyorum diyor yani. Korkuyormuş. Hmm. Avrupa Birliği'nin dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi sıfatını, unvanını taşıyor. Sence neden korkuyor? Mülteciler gelir diye. Evet. Bravo. Evet. 10 puan. Son cevap. Ben ama candan tüyo aldım. Yok yok, kendisi söyledi, hemen şey yapmadım. Yani. Peki, bölüşürsünüz artık. Evet. Ödülü bölüşelim. Şimdi Avrupa Birliği'nin gayri ciddiyetinden çıkıp Avrupa Amerika Birleşik Devletleri'ne intikal edersek orada daha yani nokta atışı bir tepki var. State Department'ın sözcüsü, yani Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü Nawet, gidici tabii yani yerine başkası gelecek ama tabii o arada devam ediyor günlük işleri yapmaya. Heather Nauert, değil mi? Evet. Artı Pentagon'un sözcüsü Albay Manning. Bunlar Afrin'le ilgili, IŞİD'le savaş, Defeat ISIS'le ilgili son derece net mesajlar verdiler. Afrin'in, çünkü Amerika'nın derdi bu IŞİD'le mücadele malum. Bundan buna zarar verdiğini söylüyor, düşünüyor ve bir kez daha bunu hatırlattılar. Yalnız bu sefer Dışişleri Bakanlığı Afrin'de olup bitenlerin bitenler konusunda endişeli olduklarını söylediler ve oradaki yani kepazeliklere işaret ettiler. Ve gelen haberlerin kabul edilemez olduğunu söylediler. Evet, yağma, özellikle yağma görüntüleri de, çünkü Afrin'den evet. Son 48 saattir gelen haberler nedeniyle derin endişe duyuyoruz demiş Nawet. Yağma evet. Haberleri de bizi kaygılandırıyor diye ilave evet. Etmiş. Evet. Bir diğer tepki, bu bir ilk, yani bölge ülkelerinden Mısır'dan geldi. Mısır'da Cumhurbaşkanlığı yanılmıyorsam veya Dışişleri Bakanlığı, önemli değil, ama devletin tepkisi Afrin'de işgalden bahsediyor ve bunun kabul edilemez olduğunu söylüyor. Dün Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde, merak edip girip bakabilirsiniz. Böyle ard arda dünyaya verilen ayarlar var. Çok eğlenceli, tavsiye ederim. Mısır'da bu beyandan dolayı ayar yiyen ülkelerden bir tanesi. Orada mısınız? Evet, evet, dinliyoruz. Dinliyoruz. Evet. Hangi şeyle ayar verilmiş alanlarda? Hadi oradan diyor canım. Ne diyecek? Yani Mısır'a da, ama Birleşmiş Milletler'e de demiş mi mesela? Birleşmiş geliyorum, geliyorum evet. Oraya. En güzeli o. Evet, evet, en önemlisi o belki. Ondan sonra Suriye'den bir tepki geldi. Evet. Haliyle biraz geç geldi ama geldi. Yani orası Suriye toprağıdır, çıkın oradan dedi Şam. Ve işgalci güçlerin Afrin'i kontrol ettiği yönündeki açıklaması gayrimeşrudur diyor Türk rejiminin. Bunu diyen Mısır, kim? Yani Suriye. Suriye, evet. Tabii, Şam, evet. Suriye, Dışişleri Bakanlığı. Diğer bir tepki, iki tane Birleşmiş Milletler tepkisi var. Bir tanesi rapor halinde yayınlandı. Bu 19 rapor 19 Mart tarihli OCHA'nın, yani Office of the Coordinator for Humanitarian Affairs, yani insani işler koordinatörlüğünün ofisi, bütün Birleşmiş Milletler camiasının uzman kuruluşlarının, yani insani yardım konusunda çalışan uzman kuruluşlarının yaptığı işleri derler bu OCHA. Evet. OCHA. Onun raporu, ona bakmak lazım zaten. Her gün artık rapor yayınlıyorlar Suriye. Ya yani Suriye ile ilgili hep yayınlıyorlar da şimdi Afrin de girdi o raporlara. Orada verilen rakamları veriyorum. 19 Mart itibariyle 98 bin IDP, yani ülke içerisinde yerinden olmuş insandan bahsediyor. Bunların 75 bini Tel Rifat'a gitmişler. 16 tane orada okul tatil edilmiş ve Afrin'den gelen 75 bin mülteciyi, iç mülteci diyelim adına daha kolay anlaşılsın diye orada misafir ediyormuş. 15.500'ü Nabul köyüne gitmiş bunların. Hemen sınırdaki Şii köyü bunların, evet. Afrin sınırında. 8.500'ü de bir sınır diyoruz ama bunlar yani yan yana köyler yani mahalleler. Öyle uzun zamandır da kuşatma altındaydı Nubul ve Zehra'da. Evet, Zehra'ya da 8.500 kişi gitmiş Afrin'den. Evet, yani o zaman toplamda Cengiz şey oluyor yani 75 bin artı 29 bin 104 bin. Yok, 75 bin artı 15 bin. Hayır ama şeyle Nubul ve Zehra, sonra bende şimdi son bir rakam var yani Andrei Maheç için toplamda 104 bin sivil Afrin bölgesini terk etti ülke için. 98 yani bugün herhalde tazeleyeceklerdir. Evet. Raporu doğrudur tabii. Evet, evet. Yani bunlar ama bu rakamlar önemli, zira bu rakamlar Birleşmiş Milletler'in yerel antenlerinin ve irtibat görevlilerinin saydıklarıdır. O yüzden yani sağlam da rakamlardır. Daha yüksek olabilir tabii, daha az olamaz. Evet, yani bizim elimizdeki 20 Mart tarihli haber bu şeyden geliyor. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği Sözcüsü'nden. Andrei Maheç için açıklaması tam toplam 104. Bu Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden. Evet. Okay. Evet. Tamam. O bugün girer şimdi şeye. Evet, evet. Evet. Şimdi bu aynı sözünü ettiğim rapor, bir önceki de öyle. Yani 18 Mart tarihli de öyle. Bunlar keyfi tutuklamalardan ve talandan bahsediyorlar yani. Bunun altını evet. çizmek lazım. Evet. Şimdi yine Ankara ile devam edelim. Dışişlerinden bu Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinatörlüğü'nün raporuna bir tepki yok daha. Bakalım belki bugün gelir. Ama bir Birleşmiş Milletler raporu daha yayınlandı. İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin koskoca bir rapor bu. Ve bu sadece Afrin'le ilgili değil, Türkiye'de OHAL'in ilanından bu yana olup bitenlerle de ilgili bir rapor. Zehir zemberek bir rapor bu. Ondan sonra ve Afrin konusunda da gelen bilgilere göre sivil kayıplar yüksek, talan var, rapora girmiş yani bu ibareler mevcut. Şimdi buna, bu rapora ve yüksek komiserin kendisine hiç alışılmamış şekilde Dışişleri Bakanlığı'ndan dün son derece kötü bir İngilizceyle, yani artık herhalde iyice çala kalem yazılıyor bütün bunlar, upuzun bir yalanlama var. Girip bakabilirsiniz buna da. Orada mısınız? Evet, evet, dinliyoruz. Evet. Ve bu yani benim hatırladığım kadarıyla bir ilk. Yani Birleşmiş Milletler'in bir uzman kuruluşuna bu kadar bodoslamadan diyelim bir çıkış, bir ilk, hayırlara vesile olsun deyip evet. Mim koyalım. Abi, bu öyle bir durumlarda genellikle önce yalanlama ardından misilleme yapılıyor ama Türkiye bu konuda galiba tek ülke olduysa misilleme yapılacak bir durum da söz konusu olmayacak bu politika içerisinde, dış politika vallahi içerisinde. Valla yani Birleşmiş Milletler'in uzman kuruluşlarına bütün dünya devletleri gibi kaynak aktarılıyor tabii. Evet. Burada bir kısıtlamaya gidebilirler tabii. Hmm. Böyle şeyler yapabilirler yani. Evet. Yani Avrupa Konseyi'ne biliyorsunuz Türkiye monitoring izlemeye alındığında tekrar hatırlayacaksınız. Evet. Evet, şeyi katkı payını düşürdüler. 2019 itibariyle uygulamaya girecek ancak düştü. Benzer şeyler yaparlar herhalde. Yani Birleşmiş Milletler. İsrail gibi yani. Evet. İsrail gibi. Hatta Amerika Birleşik Devletleri de benzer şeyler yapıyor biliyorsunuz. Son zamanlarda. Birleşmiş Milletler'e kızdığında parayı kesiyor. Evet. Başta UNESCO'ya olmak üzere. Evet. Öte yandan da yani bir de şeyi de pardon Cengiz, duyabiliyor musun? Evet. CNN International'a demeç veren de Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da sicilimizin ne kadar temiz olduğu açıkça görülüyor. Kentlerin operasyon öncesi ve sonrası görüntüleri karşılaştığında amaçlarımız da şeffaf diyor. Yalnız işte bu Afrin'e giren ÖSO unsurlarının evleri yağmaladığına dair iddiaları ciddiye aldık. Konuyla ilgili inceleme başlattık da demiş. Fakat fotoğraflar İbrahim Kalın'ı doğrular gibi değil. Çok sayıda yok maalesef. Yıkım. Zaten sadece şimdi Afrin'de niye yıkım yok? Çünkü Afrin'de kent savaşı olmadı. Ama o diğer taraflarda çeperindeki yerlerde. Antakya sınırındaki köylerde ciddi bir yıkım olduğu biliniyor. Zaten bütün bu yalanlamaların hiçbir kıymeti, hadiyesi yok. Yani şöyle söyleyelim, tersten söyleyelim. Yani bugüne kadar İsrail'de biliyorsunuz aynı tepkileri verir. Evet. Uluslararası kamuoyu İsrail'e ne kadar inanıyorsa Türkiye'ye de o kadar inanır. O yüzden evet. Yani beyhude bütün bunlar. Şimdi yine gelen tepkiler arasında çok önemli ve çok nadir bir tepki var. Bu da ICRC'nin yani Uluslararası Kızılaç Örgütü'nün Cenevre evet. Merkezi. Bunun ulusal Kızılaylar ve Kızılhaçlarla ilişkisi yoktur. Bu evet. Ayrı bir örgüttür ve çok dünyanın en eski insani yardım örgütlerinden biridir. Cenevre'de değil mi? Evet. Aslında kurulmuştur biliyorsunuz. Evet, Napoli. Kızılhaç Örgütü'nün en tepe yöneticisinden hiç alışılmamış bir demeç geldi 2 gün önce ICRC'den ve Türkiye'nin Afrin'de insani yardım konusunda kredisi sıfıra yakındır. Bırakın biz yapalım işi diyor. Evet, çalışanlarına bölgedeki sivillere daha fazla erişim olanağı verilmesini istemiş. Ama senin eksik bıraktığın bir şeyi de tamamlayayım izninle. Bu böyle değil, doğru söylemiyor Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı. Çünkü Bozdağ, evet ama Bozdağ'da şey demiş, açıklamanın aksi yönünde bir Twitter mesajı yolluyor. Afrin'de terör örgütünün baskı ve zulmünden kurtulan sivillerin Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sevinçle karşıladı. Gerçek buyken hala sivil kaygısı dile getirenler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısına ve halkın sevincine üzülenlerdir diyor. Ya o içeriye dönük ve Türkçe bir açıklama ama esas ICRC'ye demin dediğim gibi yani Mısır ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği için olduğu gibi ICRC de dün Dışişleri Bakanlığı'ndan ayarını yedi. Haddini bil dediler yani. Tabii. Bu da hiç alışılmış bir şey değil yani. Evet. Ona aynı sayfada yani Dışişleri Bakanlığı'nın İngilizce artık o zaten art arda göreceksiniz. Sadece bütün dünyaya tepki yağdırmışlar yani. Dışişleri Bakanlığı'ndan evet. Fazla evet. Mesai yapılmış yani. Mesela İsrail Dışişleri Bakanlığı gibi aynı. Girin bakın aynı. Peki sonra, bir de şey var. Pentagon'un bu Membiç'ten çekilmiyoruz demesi ne diyorsun? Ona o konuya girmedim ama yani o artık yani pelesenk oldu biliyorsunuz dillerinde tüy bitti onu demekten. Fırat'ın doğusu. Evet işte. Ama anlaşmaya var ama buna karşılık da Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı sözcüsü Membiç'ten çekilmeyecek dedi Amerika Birleşik tabii, Devletleri. Tabii işte, Pentagon birlikte, yani. Pentagon. Evet. Ama Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da El Cezire'ye verdiği röportajda hayır böyle değil anlaşmaya vardık demiş. Evet Cengiz Bey. Vallahi belli değil çünkü akılları sıra çok önemli bir iş yaptıklarını zannederek Erdoğan'la arasındaki toplantıda not tutan kimse yoktu. Evet. Almadılar kimseyi. Hı. Hatta tercüman bile almadılar biliyorsunuz. Mevlüt Çavuşoğlu tercümanlık yaptı. Evet, çok ilginç. Şimdi dolayısıyla ne dediğini, ne dendiği belli değil. Can da bir şey sormak istiyor. Bu derlemeniz içerisinde Rusya var mıydı, yoksa onlar seçim telaşı içerisinde bir açıklama yapmayı unuttular mı? Afrin'le alakalı mı? Evet. Can, bu günün esprisi miydi? Yok. Ne dedi? Ne dediler? Ruslar. Çelindiler. Ne diyecek Afrin konusunda? Rusya. Aferin demiştirdi deseydi. Evet. Duyamadı ki. Yalnız Kızılaç, bir de çok önemli bir şey var. Uluslararası Kızılaç Komitesi ve Suriye Kızılaç'ına ait 14 kamyonluk yardım konvoyu. Suriye Kızılayı. Evet. Tel Rifat'a ulaşmış ve dehşet verici görüntüler var. Yollarda sersefil dolaşan insanlar. Erdoğan'dan da Amerika Birleşik Devletleri'ne şiddetli bir tepki. Bu nasıl ortaklık demiş. ABD'nin YPG'ye binlerce tır dolusu silah verdiğini söyleyen Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı, bu nasıl ortaklık, bu nasıl dayanışma demiş. Tam Erdoğan konuşurken de bu sırada Tuğrul Türkeş, Ankara milletvekili, cep telefonuyla Candy Crush Saga oynuyormuş. Şeker patlatma oyunu. Bu bence günün haberlerinden bir tanesi. Önündeki milletvekilinin kafasına düşecekmiş telefon. O başka mı? Evet. O sırada Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de bir kazanın eşiğinden dönmüş. Üst kattaki seyirci bölümünde bir çocuk Özhaseki'nin oturacağı koltuğa elindeki tableti düşürmüş. Tam kafasına düşüyormuş, az kalsın. Fakat tabletimi geri istiyorum diye ağlayınca polisler devreye girmiş ve tablet çocuğa geri verilmiş. İyi bari. Ben tabii Afrin ya bütün bunlar Afrin'le mi bağlantılı? Afrin'le bağlantılı tabii, çünkü Erdoğan bu konuda AKP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında konuşuyor. Afrin konuşuluyor yani. Afrin konuşuluyor. Yani siz, evet peki. Ben dış tepkilerle sınırlandırmıştım. Şeker patlatılıyor Afrin ama konuşurken. Madem öyle, tabii en nezih tepkiyi o zaman atlamayalım. Kılıç artıkları dedi. Evet, o ne demek? Yani kılıç artıkları işte Ermeni soykırımından kurtulan Ermeniler için kullanılan. Bildiğim kadarıyla öyle, evet. Irkçı, iğrenç ötesi bir tabirdir malum. Anladığımız kadarıyla Kürtler için kullanılıyor. Evet. Peki. Maalesef. Günün sözü oydu tabii. Yani. Evet, kılıç artıkları dedi değil mi? Evet, Sayın Cumhurbaşkanı öyle dedi. Peki, çok karışık bir durum var. Kavraması mümkün diye. Evet, yani de bu böyle sürecek herhalde. Şimdi heyheyler tabii, yani özellikle basında Afrin'den girdik öbür taraftan çıkacağız gibi korkunç, yani savaş çığırtkanlığı tam gaz sürüyor amiyane tabiriyle. İşte bir dahaki hedef Membiç, arkadan işte aklına ne gelirse her tarafı alacaklar, öyle bir ruh hali var. Ama şimdilik Afrin'le uğraşıyorlar, şehri kapatmışlar zaten. Şimdi bütün bu dış tepkilerle alakalı olarak zaten bunun çaresi, yani öyle miydi böyle miydi, bu beyanlarla idare edilebilecek bir şey değil. Oraya tarafsız gazetecilerin girebilmesi gerekiyor. Öyle bir şey de söz konusu değil tabii. Ama yani tarafsız gazeteciler olmasaydı o yağma görüntüleri de ortaya çıkamayabilirdi. O konuda belki Afrin içerisinde diğer bölgelerde, Suriye'nin diğer bölgelerinden daha fazla tarafsız, evet, gazeteci olduğu söylenebilir. Yani var tabii. Var. Hayır. Şey demek istiyorum. Yani şimdi Afrin işgal altında ve yani evet, işte o operasyon orada alındı, resmi tabiriyle bayrak asıldı. Şimdi oraya TSK'nın bunların böyle olmadığını, esasen şöyle olduğunu, yok Kızılay'ın şu kadar nohut ve pilav dağıttığını gösterebilmek için oraya bağımsız gazeteci sokması lazım. TRT değil yani. Neyse. Evet. Şimdi Evet. Yani bir de vakit daralırken bir de tabii Kıbrıs ve... Yani ona gelmek istiyorum. Vakit fena evet. Daldı. Şimdi çok çarpıcı bir kamuoyu yoklaması çok yeni bu yayınlandı Yunanistan'da. Yunanistan biliyorsunuz ekonomik krizle cebelleşen yıllardır 2011'den bu yana bir ülke. Ancak ülkenin karşısındaki en önemli tehdit sizce nedir sorusuna verilen cevapta birinci sırada Türkiye'dir diyenlerin oranı %92. Çok ürkütücü tabii. Üzücü aynı zamanda. Üzücü evet. Hakikaten çok çok ürkütücü. Yunanistan'da ve Kıbrıs'ta hava tamamen dönmüş durumda. Bu iki asker konusunda Yunanistan ne Avrupa Birliği'nden ne NATO'da hiçbir destek görmedi. NATO ülkesi düşünün yani. İki NATO müttefiki arasında oluyor bunlar ve o Stoltenberg var Norveçli. Aranızda halledilir. Evet, evet, genel sekreter. Şimdi bu yani Ege, Kıbrıs hepsini bir arada okumak gerekiyor tabii. İki hususun altını çizmek istiyorum. Bu birincisi haber. Bu Eni İtalyan şirketi dev. Enerji şirketi. Orta, üçüncü parselde yani münhasır ekonomik alanda Kıbrıs'ın araştırma yapacaktı. Kovuldu, püskürtüldü biliyorsunuz donanma tarafından, Türk donanması tarafından. Yalnız bu dün bir açıklama geldi Eni'den. Biz oradan geçici olarak ayrıldık, aynen oraya intikal ediyoruz diyor. Amerika Birleşik Devletleri şirketi Exxon Mobil oraya intikal etti. Evet. Sadece o değil, donanma da intikal etti oraya. Ve yetmiyormuş gibi galiba dün Türkiye tarafından bir sondaj gemisinin oraya yollanacağı haberi geldi. Yani orası iyice Doğu Akdeniz diyelim, iyice kızışıyor. Yalnız burada ikinci ve son noktam da bu. Evet. Akılda tutulması gereken fevkalade önemli bir mesele var. Bu Kıbrıs civarındaki, yani bu sadece Kıbrıs değil biliyorsunuz, Mısır'ı, Lübnan'ı, Suriye'yi, İsrail'i. Ve İsrail'i evet, ilgilendiren bir saha bu. Yani o deniz sahası bütün bu ülkeler arasında ve Yunanistan'ı tabii paylaşılmış durumda münhasır ekonomik alanlar olarak. Ve fosil yakıtlar açısından da bütün dünyayı, hepimizi birinci derecede ilgilendiriyor. Hiç girmiyorum elbette, evet. Haklısın. Ama burada yani iktisadi ve stratejik, evet, ve enerji güvenliği anlamında fevkalade önemli bir nokta var. Bu fosil kaynakların Rusya'nın Avrupa üzerindeki egemenliğine alternatif olarak düşünüldüğü giderek ortaya çıkıyor. Evet. Dolayısıyla burada çok büyük bir oyun diyelim adına var. Türkiye burada bir oyun bozucu gibi en azından şimdilik görünüyor. Dolayısıyla bunu bu çerçevede değerlendirmek lazım. Evet. Evet, maalesef. Yani ben de son iki ilavede bulunayım izninle. Tutuklanan iki Yunan askeri için yeni takas iddiası diye bir haber vardı T24'te. Yani Türkiye'nin iki Yunan askerine karşılık 3 DHKPC. Evet, evet. DHKPC'nin iadesi. Olmadı, öbürküleri verelim falan. O zaman da şey tabii, yani Miyattan önce, İsa'dan önce 1750'de vefat etmiş olan Hammurabi'nin kanunları akla geliyor. Babasını döven evladın iki eli kesilir. Bir adamın gözünü çıkaranın gözü çıkarılır diye. Bayağı eski bir. O da Irak, Bağdat'taki müzedeydi galiba o da. Evet. Ama daha önce Fransa'dan da Louvre'da falan da var. Amurabi heykeli. Bir de şeyi diyeceğim ben. Yani bu savaşın yani Rusyalı askeri analist Karl von Clausewitz tam 186 yıl önce yayımlanan Savaş Üzerine kitabında o pek meşhur savaşın sisi Nebel des Krieges kavramı getiriverdi. Birden aklımıza da bu düştü. Neden artık bilmiyorum yani. Bu çalacağın şarkıyla alakalıdır. Evet, alakalı. Doğru bildin. Sana armağanımız bugün şey Edwin Starr'dan, daha önce de zaman zaman çalıyoruz. Çok güzeldir. War. What good is it for diye. Ne işe yarar? Evet. Hiçbir sıfır işe yarar savaş diyor. Bir daha söyle bakayım kulağımı. Savaş hiçbir işe yaramaz. Dinlemeyin diyor. Ve böyle giden bir şarkı var. Ve ayağa kalk ve bağır bunu. Devam edeceğiz yalnız Ömer tabii. Savaşın hiçbir işe yaramadığını tekrar etmeye devam edeceğiz. Evet evet aynen öyle. Peki, çok teşekkür ederiz. İyi günler. Görüşmek üzere. Savaşsız günler. Savaşsız günler. To me. Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo Açık Gazete ve şu anda da 55. ödülümüzü de almış olmanın heyecanı içindeyiz. Gezegenin Geleceği programında İstanbul Tabip Odası'ndan verilen Uygar Özesmi'ye verilen Gezegenin Geleceği programında aldığımız ödül 55. oldu. Onu söylemeyi unutmuştum sabahleyin. Gayet bu açıdan mutluluk verici. Bir sürü kötü haberin yanı sıra bu da vardı. Evet, şimdi hukuk meselelerine biraz geçelim. Sonunda da bitirirken dış dünyadan da birkaç haber veririz herhalde. Şimdi Türkiye'den Hakimler Savcılar Kurulu'ndan yeni kararname var. 356 hakim ve savcının görev yerinin değiştirildiği haberi. 326 adi ve 30 idari. 326 adi demişler ama adli olacak ve idari. 356 hakim ve savcının görev yeri değiştirilmiş. Önemli bir durum bu. Cumhuriyet Gazetesi, özür dilerim, Bir Gün Gazetesi bunu manşetten Adalet Makamı AKP'nin çiftliğine döndü. Çiftlik Bank ünlem işareti şeklinde vermiş başlığında. Sarayda önceki gün düzenlenen kura çekimiyle atanan hakim ve savcıların 113'ü Adalet ve Kalkınma Partisi ile doğrudan ilişki içerisindeymiş Bir Gün Gazetesi'nin haberine göre. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Barış Yerkadaş'la referansı Adalet ve Kalkınma Partisi olanlar hakim ve savcı olarak atandı. O tablodan adalet değil adaletsizlik çıkar demiş. Evet, önemli bir şey yani hukuk sisteminin çöküşüne dair şeyler ve buna ilişkin çok sayıda haber var. Bugün Cumhuriyet'in manşet değil ama birinci sayfadaki ikinci büyük haberi de, ikinci ve üçüncü büyük haberleri hatta bu konularla ilgili, manşet de öyle zaten. Yani Danıştay Başkanı'nın kızı 24 saat geçmeden terfi etti. Zerrin Hanım'a ışık hızıyla torpil diye verilmiş. Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün kızı Gonca Hatinoğlu. Elazığ'a hakim olarak atanmış. Evet. Hatinoğlu bu daha önce Cumhurbaşkanlığında çalıştığı da bilinen bir durummuş. Evet, Ankara'da Yargıtay Tetkik Hakimliği'ne getirmiş Hatinoğlu'nu bir kararnameyle. Zerrin Güngör ve ailesi saraya yakınlığıyla biliniyor demiş. Hatta görüntülü olarak da çay toplama, Rize'deki çay toplama seanslarından hatırlayacağız. Doğrudan Cumhurbaşkanlığında çalışıyormuş. Bir başka isim Ensar Vakfı Ankara Şube Başkanı Ercan Poyraz Antep'e savcı olarak atanmış. Bir Gün Gazetesi'nden aktarıyorum. Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı'nın Tokat İl Başkanı olan Aykut Kağanıcı, özür dilerim, Gebze'ye savcı olarak atanmış. Gebze'ye savcı olarak atanan Kağanıcı'nın ortağının FETÖ'den ceza da aldığı listede not edilmiş, özür dilerim. Adalet ve Kalkınma Partisi Zonguldak ilçe il gençlik kolları başkanlığı yapan Abdullah Akbaş Mersin'e savcı olarak atanmış. Melih Gökçe'nin avukatı Acar Hacer Alan Kars'ın Digor ilçesine hakim olarak atanmış. Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon İl Başkanı Yardımcısı olarak görev yapan Anıl Köksal Böke Bakırköy'e savcı olarak atanmış. Liste uzuyor böyle. Gene Trabzon İl Başkanı Yardımcısı Bayram Günaydın Kayseri Hakimliğine atanmış. Milli Savunma Bakanı Yardımcısı ve 24. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Elazığ Milletvekili Şuay Alpay'ın kardeşi olan Kasım Alpay Tekirdağ Çorlu ilçesine hakim olarak atanmış. Evet, yani partili adalet diye veriliyor ama çok sayıda, evet, eski Ensar Vakfı'nın Gaziantep savcılığına gitmesi, yani AKP Trabzon İl Başkan Yardımcısının Kayseri Hakimliği, AKP Van Kadın Kolları Başkanı'nın İstanbul Savcılığına, Adalet ve Kalkınma Partili Vekilin yeğeni ve AKP üyesi Bekir Yıldız'ın Adana Savcılığına, Adana İl Disiplin Kurulu üyesi yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Aydın Hakimliğine. Yani böyle bir ciddi hukuk konusunda fevkalade kaygı verici ve şüphe uyandırıcı şeyler bunlar. Tabii tesadüf de olabilir bunlar. Sonuçta kura çekimi yapılmış. Evet. Saraydaki kura törenine tepki gösteren Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi lideri hakim ve savcılara bir partinin genel başkanı içeri girdi diye niye ayağa kalktınız diye sormuş ve cübbelerine iki delik açıp, sen de söylemiştin, işte iki düğme takmalarını istemiş. Önlerin önünde ilikleyin çünkü siz üçüncü güç olmaya layık değilsiniz demiş. Yani Zerrin Hanım'a ışık hızıyla torpil diye geçen Alican Uludağ'ın haberi ve Bir Gün'den okuduk. İkinci bir önemli haber Türkiye ile ilgili, tabi bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde, daha doğrusu ona geçmeden bir çok önemli bir haber daha var. Türkiye'nin bir numaralı sorunu bu olarak nitelendiriliyor birçok çevrede. Birleşmiş Milletler'den direkt bir çağrı var Türkiye'ye. Hangi konuda? OHAL kaldırılmalı diyor. Son derece dikkat çekici ve önemli. Yani raporda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından dün yayınlanan raporda 15 Temmuz 2016 menfur darbe girişiminin ardından yürürlüğe giren olağanüstü hal uygulamasının ağır insan hakları ihlallerine yol açtığı belirleniyor ve Birleşmiş Milletler açıkça Türkiye'yi o hale son vermeye çağırıyor. Bu önemli, yeni bir durum yani. Yani diyor ki rutin uzatılıyor. 20'yi aşkın KHK yani kanun hükmündeki kararnameyle binlerce kişinin hakkı ihlal edildi. Yol açtı buna işkence, kötü muamele ve keyfi gözaltıların yanı sıra düşünce ve ifade özgürlüğünün ve çalışma hakkının kısıtlanması da sayılıyor. Yani tam bir sıkı yönetim battaniyesi olarak şeyden. Ve raporda bahsettiği bir şey daha var. Derhal o hali sona erdirmesi, kurumların normal işlerine geri döndürülmesi, yani demokratik kurumlardan bahsediyor. Ve hukuk devleti düzeninin yeniden tesis edilmesi. Bu kadar net bir dille, oldukça kesin bir dille söylenmiş olması da istisnai bir durum aslında. Birleşmiş Milletler'den resmen ve kanun hükmündeki kararnamelerin sayısı, sıklığı ve ulusal güvenlik tehdidiyle bağlantıdan yoksunluğu diyor. O hal yetkilerinin hükümete yönelik her türlü eleştiri ve muhalefetin boğdurulmasında kullanıldığını gösteriyor demiş. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin de afallatıcı demiş bu sayı. Evet. Terim de bu yani. Stunning gibi bir terim kullanmış. Afallatıcı insanı diyor. Gözaltına alınanların ve görevinden uzaklaştırılan sayısının 160 bin kişi 1,5 yıl içinde gözaltına, 152 bin görevinden uzaklaştırıldı kamu çalışanı ve bu tamamen keyfi diyorlar. Ama Türkiye'den biraz önce Cengiz Aktar'ın da söylediği gibi tepki gelmekte gecikmemiş. Dışişleri Bakanlığı rapora sert tepki göstermiş ve ne demişler biliyor musun? Ne demişler efendim? Bu İnsan Hakları Yüksek Komiseri Raad El Hüseyin var ya, Zeyd Raad El Hüseyin. Evet. O zaten bir süreden beri ön yargılar besliyormuş Türkiye'ye karşı. Evet. Şahsi ön yargılar ve nesnelliğini, tarafsızlığını yitirdi bir süredir demiş Türkiye'ye. İlginç. Bunu daha duymamıştık ama şimdi öyle. Bu konuyla alakalı bir başka haber daha var. Denetim yapılmıyor mu insan hakları ve hak ihlalleri arasında? Yapılıyor ama nasıl yapılıyor diye soracak olursanız Bir Gün Gazetesi'nden Hüseyin Şimşek'in haberinde ortaya çıkıyor bu durumun nasıl yapıldığı. Türkiye'de işkence ve hak ihlallerini araştırmakla yükümlü olan İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun ihlal iddiası bulunan yerlere gitmeden önce haber ver diye ortaya çıkmış. Haber verip gidiyorlarmış. İşkence iddialarını araştırmaya geliyoruz. Hazır mısınız diye gidiyorlarmış. İnsanların temel haklarından yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi ve işkenceyle ilgili kötü muameleye etkin mücadele için kurulan TİHEK'ten bahsediyoruz. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu inceleme yapacağı kurumlara önceden haber veriyormuş. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi'nin BİMER aracılığıyla yönelttiği TİHEK'in işleyişine yönelik sorulara skandal yanıtlar gelmiş olduğu yazıyor Hüseyin Şimşek'in haberinde. İşkencenin önlenmesi ve bu durumlarla alakalı tespit edilmesi, bu durumların tespit edilmesi kişilerin yasal haklarını etkin kullanıp kullanmadığını belirlemesi için çalışan bir kurum bu, tekrar etmek gerekirse. Bu konuyla alakalı, işleyişle alakalı soru sorulmuş. Yanıtta yer alan bilgilere göre TİHEK 2016 yılından 24 Kasım 2017'ye kadar toplam 369 başvuru almış. Başvuruların 98'i ayrımcılık, 120'si işkence, 151'i ise genel İnsan hakları ihlali iddialarını içeriyormuş. 24 Kasım 2017'den 26 Kasım 2018'e kadar ise kuruma 169 başvuru yapılmış. Ancak konulara ilişkin bilgi verilmemiş. Bilgi verilmemiş öyle. Ama haber veriliyormuş. Kuruma bir araştırma yapılmadı, denetime gidilmeden önce haber veriliyormuş. Geliyoruz, denetleyeceğiz diyor. Peki işkenceden ne kastediliyor? Bunu da o ön yargılı Birleşmiş Milletler raporundan okuyalım. Türkiye aleyhinde. Polis, jandarma, askeri polis ve güvenlik güçleri tarafından bir, dayak, iki, elektroşok, duyuyor musun? Evet, dinliyorum. Üç, suya batırma, waterboarding. Suya batırma. Cinsel taciz, ne? Cinsel taciz gibi, ayrıca da kötü muamele ve işkence yöntemleri kullanıldığı iddialarını içeriyor. Yani Türkiye'nin bu belgeyi imzasını atan yüksek komiser bir süredir Türkiye ile ilgili konularda tarafsızlığını ve nesnelliğini yitirmiş olabilir. Şahsi ön yargılarda beslemiş olabilir. Ama çarpıtılmış taraflı ve yanlış bilgiler içeriyor. Metin kabul edilemez diyor. Yayınladığı bu son belge terör örgütlerinin propagandalarıyla birebir örtüşen asılsız iddialar içermektedir deniliyormuş. Yani zamanda. Dayak, elektroşok, suya batırma, cinsel taciz gibi kötü muamele ve işkence yöntemleri kullanılmıyor. Haber verip denetliyorlarmış işte. Açıklamada Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri içinde şu ifadeler kullanmış tekrardan olmak gerekirse. Tüm dünya için önemi tartışılmayacak bir uluslararası kurumun başında bulunan bu kişi anılan metinle yönetimdeki Birleşmiş Milletler Organı'nın maalesef terör örgütleriyle işbirliği yapan bir kuruluş konumuna düşürmüştür. Bu durumu kınıyor ve ayrıca evrensel bir kuruma verilen zarar nedeniyle derin üzüntü duyuyoruz denilmiş. Evet, aktar da bahsetti. Listeye bakarsan Dışişleri Bakanlığı'na görürsün diye site. Şimdi en çok artış da Türkiye'deymiş bu arada, onu da vereyim hemen. Avrupa Komisyonu'nun dünyada yayınladığı rapora göre 2006 ve 2016 yılları arasında Avrupa'da tutukluluk oranlarının en çok arttığı ülke sıralamasıyla Türkiye %161.7 ile birinci sırada yer almış. Evet, %161. Ardından Arnavutluk geliyormuş %66 ile. İkinci ülke %37 ile İtalya'ymış. Sonra Sırbistan %30.9 da geliyormuş. Yani %162 artış. Avrupa Konseyi üyesi 47 ülkedeki hapishanelerin karşılaştırmasında utandıran ikincilik diye verilmiş. Cezaevi nüfusu patlamış durumda. Evet. Ama yani 43 Avrupa ülkesi arasında en fazla tutuklu ve hükümlü Türkiye'de. Bu da konuyla ilgili bilgi vermeyen bazı ülkeler dışarıda kalmış. Rusya, Ukrayna, Liechtenstein ve Bosna Hersek. Liechtenstein'ı zannetmiyorum bir böyle bir durumu olduğunu. Ama şu konuda sevinebilirsiniz. Avrupa'da tutukluk oranı en çok arttığı ülkelerden Bulgaristan %10.8 ile artışla birinci. Türkiye %9.5 artışla ikinciymiş. Bu da nereden geliyor? Avrupa'da her 100 bin kişiye düşen tutuklu sayısı sıralamasında. Bulgaristan kişi başına düşen tutuklu sayısında Türkiye'nin önündeymiş. Evet. Varna zirvesinde bunu da konuşuruz herhalde. Eğer zirve dediğimiz o yüksek profilli toplantı. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Altan ve gazeteciler Mehmet Altan ve akademisyenler ve Şahin Alpay'ın tutuklulukları nedeniyle Türkiye'yi tazminata mahkum etti. Bu çok önemli bir gelişme. Yani Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını destekleyen ve onaylayan bir karara imza attı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve bu kararları uygulamayı, Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayı reddeden ağır ceza mahkemelerinin de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini hükmetti. Yani evet. Alt mahkeme 13. ve 26. ağır cezaların açıkça Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini hükmediyor. Bu çok önemli çünkü Türkiye'nin taraf olduğu en önemli sözleşmelerden biri ve uygulamakla yükümlü. Yani 90. anayasanın mevcut geçerli anayasanın 90. maddesi uyarınca usulüne uygun yürürlüğe konmuş olan uluslararası antlaşmaların da hatta kanunlarla Türkiye'de kanunlarla çelişki ya da yer yer uyuşmadığı durumlarda onların üstün geleceği de açıkça anayasa maddesi olarak konmuştur. Bu durumda yani bayağı ciddi bir şey var. Etkin iç hukuk yolu olduğu Anayasa Mahkemesi'nde çıktı. Kararları yürürlüğe getirme yükümlülüğü vardır. Ve bunu kim denetleyecek? Denetliyor mu? Bu kararları uyguluyor mu, uygulamıyor mu? O da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi. Bununla yetkili diye. Evet. Yani bu son derece önemli bir gelişme bir şey. Ankara'da bir tek yani kişi karşı oy kullanmış. Yedek Türk hakimden ihlal kararları 1'e karşı 6 oyla alınmış. Ahim'in Türk yargıcı Işıl Karakaş'ın davalardan çekilmesi üzerine Ankara tarafından sadece bu davada görev yapmak için bu davalarda atanan yedek hakim Ergin Ergül sadece şey yapmış, karşı oy kullanmış. Çok da iyi anlamadım neden karşı oy kullandığını ama bakmak lazım. Işıl Karakaş eşi Eser Karakaş'ın Altan ve Alpay'la arkadaşlığı nedeniyle olası bir çıkar çatışmasına karşı davalardan çekilmiş ve gelen Türk yargıçta ilginç bir şey yani. Evet. Ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmıştı. Şahin Alpay tahliye edilmişti malum. Söyledik ki bunları yurt dışına çıkış yasağı konmuş ve konutunu terk etmemeden oluşan adli kontrol hükümleri uygulanıyor. Ama AİHM'in 20 Şubat tarihli kararında da zaten Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesi uyarınca derhal tahliyesi talep edilmişti. Kararda önemli bir şey var. Mesela liderlerin ulusal çıkarlara aykırı gördüğü unsurları yayınlamak suç değildir. Yani bu konuda televizyonda da konuşabilirsin, yayınlayabilirsin de. Yani diyor ki aynen şu ifade var AİHM kararında. Hükümetlere yönelik eleştirilerin ve bir ülke liderlerinin ulusal güvenliğe aykırı olarak gördüğü bilgileri yayınlamak karşısında bir terör örgütüne üye olmak ya da yardım etmek, hükümeti ve anayasal düzeni devirmeye çalışmak ya da terör propagandası yapmak gibi ciddi iddialarla ceza açılması gerektirmez diyor. Yani bunu reddediyor. Bu önemli bir şey. Şimdi bu arkasından da gerek Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve Cumhuriyet gazetesi şeyleri, yöneticileri ve muhabirlerinin de çalışanlarının da başvurularını dikkate alacak. Yani AİHM yerel meselelerde Anayasa Mahkemesi kararına direnmesi, yerel mahkemelerin Anayasa Mahkemesi'nin etkili iç hukuk yolu olup olmadığı tartışmalarını doğurmuştu. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland'ın AYM kararlarına saygı gösterilmezse bu mahkemeye yapılan başvuruların tamamı AİHM'e gelir demesi üzerine artık etkili bir iç hukuk yolu olmadığı sonucuna varılırsa bu dosyalar hakkında karar verir açıklamasının ardından işte Şahin Alpay'ın yaptığı ikinci başvuruyu ek olarak gündemine alıp ikinci kez hak ihlali mahkum etti Türkiye'yi, evet. Yani ve eski AİHM yargıcı Rıza Türmen de T24'e yaptığı değerlendirmede Anayasa Mahkemesi AİHM'e karşı kendini korudu diyor. Alt mahkeme tarafından kararın tanınmaması yüzünden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru bir iç yargı yolu olarak etkili olmaktan çıkmıştır diyebiliyordu. Böyle bir tehlike vardı. Bunu önlemeye çalıştı diyor. Avukatları da AİHM kararını yorumlayan Mehmet Altan davasının hukuksal bir trajedi ve acilen, yani Mehmet Altan'ın acilen tahliye edilmesi gerektiğini de söylüyorlar. Ergin Cinmen ve Figen Çalıkuşu, hukuki bir trajedidir bu. 18 aydır hürriyetinden yoksun bırakılan ve bu durumu içeride Anayasa Mahkemesi'nce, dışarıda da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce tespit edilen müvekkilimizin acilen tahliye edilmesini talep ediyoruz demişlerdi. Anayasanın 19. maddesinin kesin ihlalidir, birey özgürlüğünün ihlalidir diyorlar. Çok önemli aslında. Yani bir kez daha gazeteciler tutuklanamaz dedi diyor Türmen de AİHM için. Avukat Turgut Kazan da ilginç bir yorum yapmış. Tazminatlar hak ihlali yapan ağır ceza hakimlerinden alınmalı demiş. Türkiye, yani halkın, biz ödeyeceğiz ya. Hepimiz, evet. Belge verenler olarak öyle yapılmamalı diyor. İnan ketencilere verdiği mülakatta avukat Turgut Kazan. Yani 21 bin Anayasa Mahkemesi Alpay ve Altan'a 20 bin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de 21 bin 500 avro tazminat ödenmesine hükmetmişti her ikisine de. Turgut Kazan da apaçık ihlal vurgulanmış oldu. Şimdi bunların yani hak ihlali yapan ağır ceza hakimlerinden alınmalı diye bir iddiası var. Şeyde ilginç hukuki durumlar da devam ediyor. Söyle. Bunlardan bir tanesi, eğer bitirdiyseniz o haberi. İhraç edilen akademisyen Yasin Durak'la alakalı 8 Mayıs 2016 tarihinde bir günün pazar ekinde yayınlanan Ejderha'ya Meydan Okumadan Kahraman Olunmaz başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı hakaret ettiği iddiasıyla yargılanmaya devam ediyor Yasin Durak. 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Barış için akademisyenler bildirisinde imza attığı için ihraç edilmişti zaten Yasin Durak, sosyolog Yasin Durak. KYK'yla uzaklaştırılmadan önce görev yaptığı Niğde Üniversitesi Rektörlüğü tarafından da çıkarılan muhakeme kararı başlatılmıştı. Ve şimdi de Cumhurbaşkanlığı avukatları tarafından davada feragat edildiği bildirilmesine rağmen dava düşmüyor. Savcı Yasemin Baba'nın hazırladığı iddianamede Durak için, Durak'ın yazısında kullandığı canavar benzetmesi hakaret olarak kabul ediliyor. İşte 1 Şubat'ta başlayan yargılanmanın ikinci celsesi de bugün 21 Mart 2018 tarihinde Bir Gün Gazetesi'nin aktardığı üzere İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde gerçekleşecekmiş. ve aynı zamanda barış için akademisyenlerle alakalı olarak yapılmış olan da bir çağrı vardı. Evet, yani Türkiye'de bir zamanlar özel dönem, ara rejim profesyonel diye adlandırılan darbe yöneticilerinin darbe dönemi sivil yöneticilerinden Nihat Erim'in söylediği gibi, hem de kendisi de hukuk profesörüydü, hürriyetlerin üzerine bir şal örtmek vardı askeri rejimlerde. Şimdi onun bir çeşit tekrarı ortaya çıkıyor bütün bu şeyde görülen, evet, manzaralar. Yani Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları Türkiye'de muazzam bir hukuki çöküşün şeyine karşı oldukça iyi kararlar aslında. Yani lider suç üretemez başlığıyla Duygu Güvenç de vermiş bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde AYM'ye, Duygu Güvenç imzalı haberde, manşet haberde Cumhuriyet'te diyor ki Anayasa Mahkemesi'ne direnmeyin diyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Toplum da zarar görür bundan. Hükümeti eleştirmek ya da ülkenin lideri tarafından ulusal çıkarlar tehlikeye atılıyor denen bilgiyi basmak suç olmamalı diyor. Birisinin eleştirel görüşler dile getirdiği için tutuklanması hem tutuklanan kişi hem de toplum için olumsuz sonuçlar üretir diyor. Toplumsal da sonuçlarına değiniyor. Evet. Bu da böyle. Şeyde çok önemli bir ekonomik durumda da Türkiye ekonomisindeki hızlı büyümeyle ilgili uyarılar, kaygıları artırıyor diye Financial Times'dan ya da İngiliz Financial Times gazetesi aşırı ısınma sinyalleri verdiği uyarıları karşısında ekonomistlerin kaygılı olduğunu da belirtmiş. Yani hem hukuk hem siyaset hem de ekonomik bakımdan ara şeyler var, endişe verici haberler var. Türkiye'yi bir saniyeliğine kenara bırakıp bir de şeyden bahsedelim. Dünyadaki bu Facebook skandalinde itiraf geldi nihayet. Ve verileri Trump lehine kullandık diyor Facebook. Çok önemli bir Facebook açıklama. Mu söylüyor bunu? Evet. Kendileri söylüyorlar direkt. Facebook skandalinde itiraf, verileri Trump lehine kullandık. Deutsche Welle Türkçe'nin haberi. 50 milyon kullanıcının kişisel verileri izinsiz şekilde ele geçirdiği iddia edilen Cambridge Analytica'nın yönetim kurulu başkanı atıldı. Ve gizli itiraf ettiği sözleri gizli çekilen görüntülerle de açığa çıkmış. Çok ilginç. Yani biz bayağı yaptık bunu diyorlar. Nix diye bir adam. Bu Alexander Nix aynı zamanda Cambridge Analytica'nın Trump'ın seçim kampanyasının son aylarında bir kilit rol oynadığını belirtmiş. Ortada kanıt yok, resmi belge yok filan diye konuşuyorlar ama Nix görevden alınmış. Müthiş bir skandalın büyümekte olduğunu görüyoruz. Facebook üzerindeki baskılar da artıyor. Senin de başta söylediğin gibi bizzat Facebook'un kurucusu, genç, çok dünyanın en zengin insanlarından bir tanesi. Her şeyi önceden gördüğü gibi galiba bu durumu da önceden görmüş olsa gerek, kendi elindeki hisseleri de çıkarıp yardım kuruluşuna aktarıyormuş. Kendi kurdukları sivil toplum kuruluşuna aktarmaya başlamış Zuckerberg beyefendi de. Ama insanlar da Facebook'tan çıkmak için bir kampanya başlatmışlar. Evet, yani çok ilginç aslında. Facebook olmasaydı kazanamazdık diyen şeyler var. Bayağı yani Trump meselesinde ve Brexit de olmazdı diyenler de var. İngiltere'nin, Britanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkışı olan Brexit. Ve MySpace'den sonra da hayat devam etti. Facebook olmadan da yaşayabiliriz diye TT, Facebook'u sil etiketi. Evet, diyorlar da MySpace'deki birçok parçayı şimdi dinleyebilmek mümkün değil. Güzel grupların amatör kayıtları da vardı içerisinde. Cambridge Analytica'nın CEO'su görevden alındı. Bunu takip etmeye devam edeceğiz. Evet. Çok çok önemli bir şey. Bir de BBC araştırması var. Arakanlı Müslüman çocuklar sekse zorlanıyorlarmış diye korkunç bir haber var. Evet. Myanmar'dan Bangladeş'teki mülteci kamplarına kaçanlar. Bir de İBB Başkanı ısrarlıymış. Dün verdiğin haberin takibini yapayım. Metro AK Parti'ye en çok oy veren iki ilçeye yapılacak. Yapsınlar. Hepsi sadece oraya yapsınlar hatta. Metro olmasın. AKPO olsun. AK Metro. Metro AK gibi şeyler. Her neyse, her şeye rağmen bugün 21 Mart Nevruz. Her yıl güneşin koç burcuna girip gecenin gündüze eşit olduğu anla denk geliyor Nevruz. Nevruz'a giriliyor. Nevruz yeni gün demekmiş Saadettin Marif takviminden aktarmak gerekirse. Ve her şeyin yeni bir bahar gibi tazelendiği bir başlangıç olduğuna inanılıyormuş dünyanın dört bir köşesinde. Evet, aynen öyle. Ve baharı rahat rahat kutlayalım. Bir de savaş karşıtı bir şarkıyla da bitirelim. System of a Dawn grubundan çalacağımız bir parçayla bitiriyoruz programımızı. Irak Savaşı'nın ve bütün bu belaların büyük bir kısmının başımıza gelmesine yol açan işgalin yıl dönümünde System of a Dawn BYOB Bring Your Own Bombs, kendi bombalarınızı kendiniz getirin diye, kendi işini kendin yap diyor. Onu çalarak bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Ve Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Dancing in the desert, blowing up the Açık Gazete.